ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสุดฉลาดแต่อวิชชานั้นอย่างไรโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่21มีนาคม2547ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนตอนนี้อาตมากำลังเขียนหนังสืออยู่ก็กำลังเขียนถึงเรื่องของอวิชชาวันนี้ก็เลยคิดว่าเอาเถอะยังไงก็เอาอวิชชานี่มาเทศมาพูดกันไปบ้างกันแล้วกันอาตมากำลังเขียนตอนนี้กำลังเขียนแนวลึกของคำว่าอวิชชาซึ่งมันลึกซึ้งมากเลยนะก็ทำอยู่หลายวันแล้วมันก็ยังได้ไม่เท่าไหร่เลยแก้ไปแก้มาอธิบายเป็นภาษาหนังสือนะจักรยาก็อธิบายเป็นภาษาเทศบ้างนะสู่คนฟังซึ่งอภิชาตมาก็ได้พยายามอธิบายมาหลายทีกล่าวถึงพาดพิงมาหลายทีนะแล้วก็เกิดข้อข้องใจกันหลายคนอวิชชาเนี่ยคนไม่ศึกษาธรรมะจริงๆจะไม่รู้ว่าคืออะไรอวิชชาของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเป็นการกำหนดเฉพาะพระพุทธเจ้าอวิชชาเนี่ยแปลว่าความไม่รู้แล้วไม่รู้มีข้อจำกัดคำว่าไม่รู้อันนี้มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรอะไรก็อวิชชาทั้งหมดเป็นความรู้โลกีโลกทั่วไปทั้งหมดไม่ใช่อวิชชานี่เป็นความรู้โลกุตระโดยตรงไม่รู้อวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ในโลกุตระถ้าจะตอบคำตอบสั้นๆที่สุดอย่างนั้นเลยไม่ใช่โลกียะไม่เกี่ยวความรู้ทางโลกียะนี่ไม่เกี่ยวเลยมากมายความรู้โลกียะนี่ใครจะเฉลียวฉลาดอะไรเขาเฉลียวฉลาดหมดต่อให้เฉลียวฉลาดเก่งเป็นยอดปราชญ์ยอดอัจฉริยะทางโลกียะนะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่รู้โลกุตระนะยังอวิชชาอยู่สุดฉลาดแต่อวิชชายังถือว่าอวิชชาอยู่พระพุทธเจ้าถึงได้กำหนดตรัสท่านตรัสไว้กำหนดไว้ว่าอวิชชานี้มันมีอยู่8ข้อท่านตรัสเป็นหัวข้อไว้เป็น8ข้ออวิชชา8ในพระไตรปิฎกเล่ม34ก็มีเล่ม35ก็มีนะข้ออาตมาจำไม่ได้เลยอยู่ข้อไหนข้อ600กว่ากับ900กว่าเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วนะข้อในเล่ม34 35อวิชชา8ข้อนั้นคือ1ไม่รู้ในทุกอริยสัจมันโลกุตระแล้วเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าอวิชชาคือโง่ไม่รู้อะไรก็ไปตู่เป็นอวิชชามาเลยไม่ได้นะสุดฉลาดแต่ก็อวิชชาได้ถ้าไม่รู้หนึ่งไม่รู้ในอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกอริยสัจสองไม่รู้ในสมุทัยอริยสัจสามไม่รู้ในนิโรธอริยสัจสี่ไม่รู้ในทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั่นแหละเป็นมรรคองค์8หรือเรียกอย่างนึงว่ามรรคองค์8เป็นทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อนิโรธเพื่อถึงนิโรธนิโรธทุกนิโรธทักขามินีปฏิปทาข้อ4ข้อนี้เป็นอริยสัจ4ข้อที่5ไม่รู้ในส่วนอดีตข้อที่6ไม่รู้ในส่วนอนาคตข้อที่7ไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตข้อที่8ไม่รู้ในอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งถ้าฟังเข้าใจแล้วเนี่ยเอาละอดีตอนาคตมันอาจจะเป็นโลกีก็ได้แต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่ในอวิชชาข้อที่5 6 5อดีต6อนาคต7อดีตทั้งอดีตและในอนาคตในส่วนอนาคตมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ ก็อดีตก็มีแล้วอนาคตก็มีแล้วแล้วทำไมข้อที่7มันยังไม่ต้องทั้งอดีตทั้งอนาคตอีกทำไมอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะนี่อาตมาก็พยายามจะอธิบายอยู่ว่ามันต่างกันนะในวันนี้จะอธิบายให้ฟังด้วยคร่าวๆเท่าที่เวลามีนะจะฟังดูเป็นเรื่องลึกซึ้งเอาละอาตมาจะพยายามอธิบายในส่วนที่มันเป็นปัญหาก่อนคืออดีตอนาคตและทั้งอดีตอนาคตนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอริยสัจ4เราก็เทศมาเรื่อยเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องหลักเรื่องแกนของธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอาตมาเทศอยู่เสมอในรายละเอียดของอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทก็ยังไม่ค่อยได้อธิบายกันเท่าไหร่อาตมาก็พยายามจะถึงเวลาอธิบายสักทีก็ค่อยๆไอ้นี่อยู่แต่ถ้าเราเข้าใจที่อาตมาพาปฏิบัติพิสูจน์ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าใจอะไรไปเนี่ยเข้าใจภาษาเข้าใจสภาวะไปแล้วมันจะเข้าใจไปถึงสิ่งที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเองแม่ไม่ต้องรู้มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงมันจะไปเข้าใจหมดเลยเข้าใจว่าอวิชชาลดหรือเพราะอวิชชาแท้ๆเนี่ยเพราะเราโง่ไม่รู้จักในอริยสัจ4และไม่ได้พิสูจน์เลยจนกระทั่งไม่ทำให้มันเกิดอดีตหรือแม้ที่สุดมันมั่นคงในอนาคตนะเราจะไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไร อดีตคืออะไรแล้วก็ทำไมไม่มีปัจจุบันเลยทำไมไม่มีปัจจุบันด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเอาก็เอางี้ก็แล้วกันฟังภาษาตื้นๆก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอดีตอนาคตในข้ออวิชชาไม่ได้หมายถึงกาลเวลาเท่านั้นแต่ใช่มันอดีตอนาคตมันต้องหมายถึงเกี่ยวข้องกับกาลเวลาแน่แต่ไม่ใช่มันเป็นการหมายถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับอดีตกับอนาคตนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับกาลเวลากาลเวลาจะเป็นอะไรล่ะมันก็แล้วไปผ่านไปมันก็กาลเวลามันก็เป็นตัวของมันอยู่แล้วกาลอดีตกาลปัจจุบันกาลอนาคตมันก็เท่านั้นเองแต่มันคือส่วนเอาละจะเป็นส่วนอะไรก็ได้ส่วนธรรมะคุณมีธรรมะเป็นส่วนอดีตคุณมีกรรมเป็นส่วนอดีตของแต่ละบุคคลอันนี้ต้องเกี่ยวข้องขึ้นมาอย่างนี้นะจริงๆก็คืออริยสัจ4ที่เป็นอดีตอริยสัจ4ที่เป็นอนาคตอริยสัจ4ที่จะเป็นทั้งอดีตและอนาคตนั่นแหละถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วปรมัตถ์ก็คืออริยสัจ4นะอดีตคืออะไรเอาไขความว่าประเด็นที่ว่าทำไมมีข้อ5ข้อ6มีอดีตมีอนาคตแล้วทำไมต้องมีข้อ7มีทั้งอดีตทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตด้วยส่วนในอดีตภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปุพพันตะปุพพันตะในประโยคในบาลีในพระไตรปิฎกเขาปุพพันเตปุพพันตะส่วนอนาคตนั่นคืออปรันตะอปรันตะอปรันเตทั้งส่วนอดีตอนาคตก็ปุพพันตาปรันเตปุพพันตาปรันตะนะปุพพันมันสมาทกันปุพพันตาปรันตะคืออดีตกับอนาคตสมาทกันปุพพันตาปรันตะในส่วนอดีตส่วนอนาคตนะอาทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันในคำว่าอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็มาเกี่ยวข้องนะมาทำความเข้าใจในอันนี้ก่อนอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันผ่านไปเนี่ยแล้วมันก็ไปกองเป็นอดีตถ้าพวกเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากกรรมอดีตของเราก็มีเป็นกรรมเป็นวิบากปัจจุบันก็คือสิ่งที่เผชิญอยู่ปัจจุบันคือสิ่งที่เผชิญอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงจริงแล้วก็ยืนยันกันได้ก็คือปัจจุบันอดีตก็ผ่านละแต่ได้ผ่านละได้ยืนยันว่ามันมีจริงแต่มันผ่านเป็นอดีตส่วนอนาคตนั้นไม่มีอนาคตไม่เคยมีอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่ถึงไม่ถึงสักทีถึงเมื่อไหร่เป็นปัจจุบันเมื่อนั้นอนาคตนี่มันถึงกับเราเมื่อไหร่ปั๊บมันเป็นปัจจุบันของเราเมื่อนั้นมันไม่มีอนาคตอนาคตไม่มีไม่เคยมีฟังให้ดีนะอันนี้เป็นปรัชญาแต่มันก็เป็นสัจจะเป็นปรัชญาแต่มันก็เป็นญาณวิทยาที่จะต้องศึกษาดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอนาคตเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันไม่มี มันยังไม่ถึงสักทีถึงเมื่อไรมันเป็นปัจจุบันทุกทีและมันก็กลายไปเป็นอดีตอะไรน้อยที่สุดอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันน้อยที่สุดปัจจุบันน้อยที่สุดเท่ากับปลายเข็มแทงจึ๊กผ่านเสร็จแล้วก็เป็นอดีตไอ้ยังมาไม่ถึงก็คืออนาคตพอถึงแล้วเป็นปัจจุบันพอจะปัจจุบันปั๊บผ่านไปเป็นอดีตละปัจจุบันสั้นที่สุดน้อยที่สุดในโลกอดีตเยอะอนาคตเยอะและเราประมาณไม่ได้ว่าอดีตกับอนาคตใครมากกว่ากันแต่ความจริงอนาคตไม่มียังไม่เคยมีเลยนะฟังอันนี้เข้าใจนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นอนาคตจะจริงหรือไม่จริงโอ้พิสูจน์ยากมากในโลกียะนั้นมีแต่ความไม่เที่ยงอดีตที่จริงอดีตที่ทำแล้วเที่ยงเที่ยงแล้วจริงแล้วอดีตที่ทำแล้วคุณไปแก้มันไม่ได้เลยของใครก็ของมันคุณไปแก้ไม่ได้ถ้าคุณมีอดีตทำอดีตนี่ปุ๊บคุณตายปั๊บไม่มีปัจจุบันอดีตเสร็จจบมีเท่านั้นอย่างนั้นคุณแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอดีตจบแล้วเสร็จแล้วเที่ยงแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรไปแก้อดีตโดยตัวมันเองอดีตโดยตัวมันเองไม่มีอะไรแก้ไขมันได้แต่ถ้ามีปัจจุบันปัจจุบันสามารถที่จะก่อกรรมหรือสร้างธรรมหรือทำปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอดีตนี้ได้ปัจจุบันจะสั่งสมลงไปเป็นอดีตและอดีตที่จากปัจจุบันที่ทำมันจะไปปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอดีตได้อดีตจะไม่เที่ยงได้และอดีตเที่ยงถ้าไม่มีปัจจุบันโดยตัวมันเองอันเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรมันเที่ยงมันก็อยู่งั้นมันไม่เป็นอะไรอื่นแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันจะเป็นตัวไปแก้ไขอดีตนะปัจจุบันเป็นอนาคตของอดีตนะฟังอนาคตทีนี้เพราะฉะนั้นอนาคตมีไหมมีอนาคตของอดีตมี ฟังดีๆนะฟังธรรมะวันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งหลับฟังไม่รู้เรื่องแน่วันนี้ตามไม่ติดมันไม่ต่อแน่มันเมาแน่ฟังดีๆนะปัจจุบันนี่คืออนาคตของอดีตนะแล้วอนาคตก็มีปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตของมันอนาคตนี่ก็มีปัจจุบันเป็นอดีตของมันนะมันก็เกี่ยวกันอยู่แต่มันกาละที่มันเกิดหรือยังไม่เกิดเท่านั้นเองนะอนาคตก็มีปัจจุบันเป็นอดีตของมันนะทีนี้ทางโลกีเนี่ยท่านแยกว่าอดีตส่วนในอดีตนั้นอันหนึ่งส่วนอนาคตก็อันหนึ่งนั่นคือให้เรียนรู้มาเป็นลำดับคุณต้องเรียนรู้อดีตแล้วก็เรียนรู้อนาคตไม่ทำไมไม่เกี่ยวกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันจริงๆมันไม่มีมันนิดเดียวสุดท้ายมันก็ไปแช่เป็นอดีตและมันก็มีฤทธิ์ไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันที่ใจนั่นอยู่มันปัจจุบันมันนิดเดียวมันสั้นมันไม่มีหรอกที่จริงมันไม่มีตัวตนที่ได้นานอะไรเลยปัจจุบันสั้นที่สุดเล็กที่สุดแล้วก็หายวับไปแล้วปัจจุบันหายวับไปแล้วเหลือเป็นอดีตนั่นแหละไปกองสั่งสมเป็นอดีตและถ้ามันอดีตนี่มันมีฤทธิ์แรงไปเป็นอนาคตเพราะอดีตก็ตามเกี่ยวข้องกับปัจจุบันมีฤทธิ์มีแรงกับปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือความยังไม่จริงเลยจะไม่แน่ไม่นอนจะไม่เที่ยงไม่แท้ยิ่งกว่าอดีตยิ่งกว่าปัจจุบันแน่นอนอนาคตเพราะจะทำอย่างไรกับอนาคตถึงจะให้มันจริงให้มันแม่นให้มันมั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาอย่างมีสัจธรรมคุณจะพิสูจน์โลกีรับรองโลกีทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นคุณรู้อนาคตจริงไม่ได้เลย พราะมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยในโลกีเพราะฉะนั้นในอดีตในอนาคตคุณต้องศึกษาศึกษาอนาคตก็คือผลที่จะเกิดตามไปที่จะเกิดไปในเบื้องหน้าจากอดีตที่มีฤทธิ์แรงนั่นเองที่จะไปเป็นอนาคตเพราะถ้าเราสั่งสมกรรมสั่งสมธรรมก่อกรรมสั่งสมเป็นธรรมกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ก่อกุศลอย่างมากมากมากมากมากมากในปัจจุบันสั่งสมลงเป็นอดีตอดีตอดีตจนกระทั่งมันมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้เป็นนิจจังเป็นทุวังเป็นสัจตังอะไรแบบนี้ที่เคยอธิบายฟังมาแล้วจนแน่นอนว่าอนาคตก็จะต้องเป็นเช่นนี้เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายท่านสั่งสมบารมีมาจนกระทั่งกลายเป็นนิยตโพธิสัตว์เที่ยงพระพุทธเจ้าที่มีพระญาณสัพพัญญุตญาณสามารถมีพระญาณที่จะมีอนาคตังสญาณ องค์พระโพธิสัตว์มหาสัตว์องค์นี้เนี่ยพอสัมผัสแล้วองค์นี้นี่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อนั่นเมื่อนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในปางนั้นอีกเท่านั้นเท่านี้กลับไปเป็นพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ถึงขั้นว่าเป็นพระพุทธเจ้า มีภาษาวกอย่างงดอย่างนี้ชื่อพระนามพระพุทธเจ้าองค์นั้นต่อไปในอนาคตนั้นนี่ก็เป็นธรรมดาของความสามารถหรือความจริงที่มีภูมิรู้อดีตรู้อนาคตอดีตเกิดได้เพราะปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันไม่ต้องไปกล่าวถึงมากก็ได้เป็นแต่เพียงว่าปัจจุบันเป็นตัวสำคัญที่จะก่อการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีปัจจุบันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าอดีตตายตัวอย่างนี้อนาคตก็ตายตัวอดีตตายตัวอย่างนี้อนาคตก็ต้องตายตัวก็ต้องมาจงกาละมันเวียนมาถึงตรงนี้ไออนาคตกับอดีตก็มาชนกันได้เพราะฉะนั้นอดีตกับอนาคตตายตัวส่วนปัจจุบันนั้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายไปมันเราจะต้องแต่ตัวปัจจุบันเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดจำไว้ขณะนี้คุณยังเกิดอยู่เป็นปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันระวังจะหมดปัจจุบันนะชีวิตหมดปัจจุบันแล้วระวังทีนี้อะไรก็ไม่ได้แล้วระวังสำคัญนะอย่าให้ขณะปัจจุบันนี้มีชีวิตปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ระวังในขณะนี้ต้องทำให้ดีทำปัจจุบันให้ดีสำคัญสำคัญมากขอย้ำขอให้พยายามระมัดระวังและพยายามทำปัจจุบันของเราให้ดีมากๆแล้วมันจะสั่งสมเป็นอดีตเมื่อเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวเปลี่ยนแปลงไปสู่ดีหรือไม่สู่ดีสู่ชั่วก็ได้ชั่วหนักๆขนาดไหนก็ได้แล้วคุณจะปล่อยไปทำไมปล่อยให้มันชั่วให้มันอะไรต่ออะไรเลวร้ายลงไปยุ่งนะเพราะเราก็จะต้องพยายามทำให้ดีปัจจุบันนี่สำคัญเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เที่ยงแท้อย่างนี้แหละทำให้เที่ยงแท้ปัจจุบันเที่ยงแท้สั่งสมเป็นอดีตอดีตนี้มั่นคงอดีตนี้เด็ดขาดอดีตนี้เราทำได้ถาวรโอ้เมื่อไรก็สั่งสมอดีตไปได้อย่างมีฤทธิ์มีแรงพอปัจจุบันเมื่อใดก็มีหนุนเนื่องด้วยอดีตแรงอดีตพลังอดีตนี้มีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีความตั้งมั่นยืนยันได้จนปัจจุบันนี้ก็เที่ยงเพราะฉะนั้นอนาคตจึงพยากรณ์ได้หรือรู้ได้มั่นใจได้เลยว่าแน่ๆเป็นอื่นไม่ได้อนาคตก็ต้องเป็นอย่างอดีตและปัจจุบันที่เราได้เหมือนหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในโลกียะต้องศึกษาทั้งหมดในอดีตและอนาคตโลกียะไม่มีเที่ยงจนกว่าอดีตกับอนาคตนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันในสิ่งในส่วนที่เป็นอดีตปุพพันตาปรันตาปรันตะปุพพันตาปรันเตทั้งในส่วนอดีตทั้งในส่วนอนาคตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วถ้าเราทำสุญญตาได้เราทำอนัตตาได้กิเลสมันมีในตัวเราเราก็พยายามปฏิบัติจนกิเลสนั้นสั่งสมไม่ใช่สั่งสมการล้างกิเลสสั่งสมการล้างกิเลสจนกระทั่งล้างได้หมดตัวหมดตนของกิเลสเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ทำได้จนแข็งแรงจนกระทั่งเชี่ยวชาญมั่นคงแน่วแน่จนกระทั่งมันสั่งสมเป็นอดีตเป็นพลังแข็งแรงตั้งมั่นจนปัจจุบันใดก็ทุกปัจจุบันพิสูจน์ยืนยันได้ทุกปัจจุบันว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอื่นอวิปริณามธรรมังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานะไม่เป็นอื่นอนัญญถาไม่มีการเป็นอื่นไม่เป็นอื่นอีกแล้วจากอันนี้อนัญญถาเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นเช่นนั้นตถตาเป็นอย่างที่เราเจตนาให้เป็นคือศูนย์สุญญตานั้นเป็นอย่างแข็งแรงมั่นคงจนที่สุดอนาคตก็เป็นเช่นนี้อดีตก็เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นตถตาปัจจุบันก็เหมือนกันเป็นเช่นนั้นเหมือนอย่างเช่นนั้นอนาคตก็อิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้อนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนตกลงถ้าสุญญตานี่มีหรือไม่มีอนัตตานี่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนสุญญตามีหรือไม่มีอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเพราะงั้นทั้งส่วนในอดีตทั้งในส่วนอนาคตคือความไม่มีทั้งนั้นเลยเพราะงั้นอนาคตมันก็ไม่ใช่อดีตก็ไม่ใช่แล้วไม่มีอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเพราะในความลึกซึ้งของส่วนข้อที่7ที่บอกทั้งส่วนในอดีตส่วนในอนาคตจึงเป็นส่วนที่เป็นของโลกุตระเป็นของโลกุตระเพราะอดีตก็คืออนาคตอนาคตก็คืออดีตอดีตก็คืออันเดียวกันหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกันเหมือนกันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนกันอดีตกับอนาคตไม่ได้แตกต่างกันแต่ในข้อ5อดีตข้อ6อนาคตต่างกันนะอดีตคือสิ่งที่มีแล้วอนาคตคือสิ่งที่ไม่เคยมีเลยนะ เพราะนั้นอันนั้นก็อย่างหนึ่งอันนี้ก็อย่างหนึ่งส่วนอันที่7นั้นก็อีกอย่างหนึ่งจะลึกซึ้งมากจึงแยกมาเป็นอีกข้อหนึ่งว่าเป็นโลกุตระแล้วถึงโลกุตระถึงที่สุดที่จริงปุพพะกันคือสิ่งที่ก่อนอประหรืออัปรังก็คือเบื้องหน้าปุพันตาอันตาก็คือปลายหรือที่สุดหรือสุดท้ายไอ้ของปุพพะหรือสุดท้ายของอัประนั่นคือศูนย์นั่นคือสิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นปุพพะหรืออัปรันตะอัประอัประก็เดียวกันอย่างเดียวกันแต่โลกิยะไม่ใช่โลกิยะนั้นอดีตก็อย่างหนึ่งอนาคตก็อย่างหนึ่งไม่เที่ยงไม่แน่นอนแปรปรวนเพราะฉะนั้นข้อ5จึงอดีตข้อ6อนาคตข้อ7จึงทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตนี่คือเรื่องของอวิชชาที่ลึกซึ้งซึ่งท่านไม่ได้อธิบายไว้เลยนะในพระไตรปิฎกก็ไม่มีข้ออธิบายไม่มีคำอธิบายอะไรไว้เลยไม่มีไขความอะไรไว้ทั้งนั้นอาตมาก็มารู้อาตมารู้ด้วยที่อาตมารู้มาแล้วก็เข้าใจมามันเนื่องกันมันต่อกันมันก็รู้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกอวิชชาเหล่านั้นจะหมายถึงอดีตจะหมายถึงอนาคตจะหมายถึงอดีตทั้งในส่วนอดีตทั้งในส่วนอนาคตก็ตามก็คือโลกุตระหรือว่าคืออริยสัจ4นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์อันนี้เท่านั้นก็สมบูรณ์อย่างอื่นพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเพราะอย่างอื่นไม่มีสุญญตาไม่มีอนัตตาไม่มีนิโรธ สุดยอดไม่มีนะมันจะต้องพิสูจน์อันนี้จนถึงจะพิสูจน์อวิชชาที่ว่านี้ได้ในข้อความเป็นส่วนของอดีตเป็นส่วนของอนาคตหรือเป็นส่วนของอดีตและส่วนของอนาคตนะก็คือสิ่งเหล่านั้นอวิชชานี่อธิบายไป7ข้อแล้วอริยสัจยกไว้ไม่ได้อธิบายวันนี้นะกล่าวพาดพิงถึงเท่านั้นส่วนก็5 6 7อธิบายไปแล้วพอเข้าใจนะว่าทำไมอดีตทำไมกล่าวในส่วนอดีตอนาคตและทั้งในส่วนอดีตและอนาคตนะและทำไมไม่มีปัจจุบันนะ ก็คงจะพอเข้าใจอีกด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมกาละมีตั้ง3กาละเราเรียนเวทนาเราก็เรียนปัจจุบันอยู่เหมือนกันเวทนาเวทนา108เวทนา36อะไรที่อาตมาอธิบายฟังมามากมายจนกระทั่งในส่วนเวทนา108มีทั้งคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตทั้ง3การนะในเวทนาของเวทนาในเวทนามีทั้ง3การแต่ในอวิชชานี่มีแค่2มีแค่อนาคตกับอดีตปัจจุบันหายไปไหนนะก็อธิบายให้ฟังแล้วนะทีนี้มาถึงข้อที่8เป็นอิทัปปัจจยตาหรือปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทก็เกี่ยวข้องกับอวิชชาเพราะอวิชชาจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงมีสรยตนะเพราะสรยตนะจึงมีผัสสะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเพราะเวทนาจึงมีตัณหาเพราะตัณหาจึงมีอุปทานเพราะอุปทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชรานะมรณะมีปริเทวะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะนะอวิชชาเนี่ยมันมีในหลายๆแห่งที่ท่านตรัสเอาไว้อย่างในอวิชชาสูตรหรืออยู่ในตัณหาสูตรหรือภวะในตัณหาเนี่ยตัณหาสูตรภวะตัณหาสูตรกับอวิชชาสูตรคล้ายกันท่านอธิบายถึงอาหารของอวิชชาอาหารของอวิชชาคืออะไรนิวรณ์ 5เป็นอาหารของอวิชชาอาหารของนิวรณ์ 5คืออะไรกรรม3นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอาหารของนิวรณ์ 5อาหารของกรรม3คืออะไรอาหารของกรรม3นะการสำรวมหรือไม่สำรวมถ้าบอกว่าทุจริตนะทุจริต3ก็คือไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าสุจริต3ก็คือการสำรวมอินทรีย์6เป็นอาหารนะอาหารของสำรวมอินทรีย์ฮะฮะคือสติสัมปชัญญะนะอาหารของการไม่สำรวมหรือไม่สำรวมสำรวมอินทรีย์6เนี่ยหรือไม่สำรวมอินทรีย์6ก็ตามคือสติสัมปชัญญะถ้ามีสติสัมปชัญญะก็ได้สำรวมอินทรีย์6ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้สำรวมอินทรีย์6นะมันก็ง่ายๆนะแต่มันทำได้หรือเปล่าเท่านั้นนะ ใช่มั้ยง่ายๆอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะคือก็โยนิโสมนสิการนั่นแหละหรือไม่โยนิโสมนสิการนั่นแหละนะโยนิโสมนสิการก็แปลกันง่ายๆว่าทำใจในใจอย่างถ่องแท้โยนิโสแปลว่าถ่องแท้มนสิการแปลว่าการทำใจในใจนะอาตมาก็ขยายความไปฟังแล้วก็คือปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่พยายามกระทำให้มันถึงใจให้มันถึงใจแล้วมันก็จะชัดเจนแล้วก็ต้องละเอียดละออถ่องแท้แยบคายหรือบางทีแปลว่าแยบคายความจริงรากศัพท์จริงๆโยนิโสมแปลว่าลงไปถึงที่เกิดละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงจุดเหตุนั่นเองสมุทัยนั่นเองลงไปถึงที่เกิดที่เป็นน่ะตัวที่มันจะก่อเกิดเชื้อตัวต้นเลยไปถึงเชื้อต้นสมุทัยตัวเหตุเชื้อตัวต้นเลยลงไปถึงที่เกิดให้ได้จัดการกับมันตรงนั้นให้ได้นั่นเรียกว่าต้องละเอียดต้องถ่องแท้ต้องแยบคายต้องซึกซึ้งมันถึงจะไปถึงตรงนั้นถ้าไม่แยบคายไม่ละเอียดไม่ท่องแท้สรุปแล้วก็คือคุณจะต้องเพ่งพินิจคุณจะต้องศึกษาอย่างตั้งใจและก็กระทำไปจนกระทั่งถึงใจมนสิแปลว่าที่ใจการะแปลว่ากระทำ มนสิการกระทำจนกระทั่งไปกระทำการอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจหรือในใจส่วนที่ใจตรงใจมันอยู่ที่ใจอ่ะตรงใจของคุณคุณจะอ่านอาการอ่านใจของคุณจับใจจับจิตจับวิญญาณของคุณได้ไหมอาการที่เป็นใจเป็นจิตของคุณถ้าคุณสามารถจับได้แล้วก็ไปจับไปเรียนรู้วิจัยไปจัดการอ่านรู้ในนั้นให้ได้ว่ามันอกุศลหรือกุศลในนั้นก็จัดการกับอกุศลในใจนี่ให้ได้เรียกว่ามนสิการนะเพราะคนจะเข้าใจถึงโยนิโสมนสิการนี้ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องมีความรู้ความเชื่อตรงใจมันอยู่ที่ใจอ่ะตรงใจของคุณคุณจะอ่านอาการอ่านใจของคุณจับใจจับจิตจับวิญญาณของคุณได้ไหมอาการที่เป็นใจเป็นจิตของคุณถ้าคุณสามารถจับได้แล้วก็ไปจับไปเรียนรู้วิจัยไปจัดการอ่านรู้ในนั้นให้ได้ว่ามันอกุศลหรือกุศลในนั้นก็จัดการกับอกุศลในใจนั้นให้ได้เรียกว่ามนสิการเพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจถึงโยนิโสมนสิการนี้ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องมีความรู้ความเชื่ออย่างสมบูรณ์เชื่อใดๆมันก็ทำไม่ถึงหรอกเชื่อไม่มีความรู้เชื่อไม่ลึกซึ้งเชื่อไม่มีปัญญาไม่มีภูมิธรรมเชื่อไม่มีภูมิธรรมเชื่อไปเชื่ออะไรอะไรไปเพราะไปฟังเทศของอสัตตบุรุษไปฟังเทศของอสัตตบุรุษคือคนไม่รู้จริงอ่ะก็ฟังเทศของอสัตตบุรุษก็ได้ฟังมามีอสัตตบุรุษแล้วก็เทศของอสัตตบุรุษเสร็จแล้วก็เชื่อศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่อสัตตบุรุษเทศฟังคุณก็ไปใหญ่เลยโยนิโสมนสิการไม่เป็นคุณโยนิโสมนสิการเป็นกันบ้างไหมฮะเป็นไหมโอ้มีคนอวดดีอยู่พอสมควรนิดหน่อยแต่นอกนั้นเงียบๆอะไรไม่กล้าตอบเลยเหรอคำตอบนี้มนสิการเป็นไหมโยนิโสมนสิการเป็นไหมทำใจของเราเนี่ยทำใจในใจของเราเป็นไหม ชัดเจนมั่นใจไหมว่ามันถูกต้องท่องแท้ละเอียดพอมันละเอียดมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ตัวตนแท่งก้อนมันไม่ใช่วัตถุมันยากนะเพราะงั้นต้องละเอียดเข้าไปรู้อาการลิงคนิมิตอุเทศอุเทศนี่คือหัวข้อธรรมะต่างๆเนี่ยอาตมายกขึ้นมาอธิบายสาธยายอยู่นี่เนี่ยเป็นการอธิบายให้คุณเข้าใจได้ฟังแล้วคุณก็ไปตามรู้ด้วยอาการลิงคนิมิตเครื่องหมายที่ให้จับเป็นมันมีเครื่องหมายให้รู้ได้นะเออเครื่องหมายงี้อาการมันเป็นอย่างงี้ลักษณะงี้มันบอกเป็นเครื่องหมายว่าอย่างนี้เครื่องหมายบอกเป็นเครื่องชี้ว่านี่เป็นลักษณะของโทสะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะอย่างนี้เป็นลักษณะของโมหะอะไรเงี้ยเออเราบอกเราได้เราตอบเราได้เราเข้าใจเข้าใจนามธรรมพวกนี้เข้าใจลักษณะที่เป็นปรมัตถ์ในใจของเรามันเกิดเมื่อไรจับตัวมันได้เมื่อนั้นอ่านออกเมื่อนั้นนั่นแหละคุณปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติเป็นพระโยคาวจรที่คุณถึงปรมัตถ์นี่อาการใจเราเกิดบ้าบ้าบอบอเป็นยังไงไปก็ไม่เอาฐานไม่รู้เรื่องดีไม่ดีให้มันครอบงำกินตัวเรามันจะบ้าไปใบป่าบ้าไปตามมันตายเป็นธาตุผู้ปล่อยไม่ไปธาตุนิรันดรเป็นธาตุมันนิรันดรเลยเพราะเราต้องแข็งแรงตั้งตัวเรียนรู้เพื่อที่จะรู้พวกผู้ร้ายใหญ่พวกนี้คนสามารถที่จะรู้จักโยนิโสมนสิการคนสามารถที่จะรู้จักทำใจในใจเป็นคนคนนี้คุณต้องเชื่อคุณต้องได้ฟังคุณต้องได้รู้จากคำสอนของผู้ที่สอนมาคือบุรุษที่สอนมาเป็นอสัตตบุรุษหรือว่าสัตตบุรุษก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่สอนมาเป็นสัตตบุรุษคุณได้ฟังธรรม1สัตตบุรุษ2ฟังธรรมจากสัตตบุรุษ3ศรัทธานี่เป็นอาหารแก่กันและกันคุณเจอสัตตบุรุษแต่คุณไม่ฟังธรรมสัตตบุรุษเลยคุณก็อยู่ในหลุมอย่างเก่าอะคุณเจอสัตบุรุษแล้วคุณก็อยู่ในรูของคุณไม่พบสัตบุรุษไม่ไปฟังธรรมอะไรคุณก็ทั้งเก่าคุณจะพบไปไม่ใช่คุณจะรู้จักก็รู้ไปพบสัตบุรุษรู้จักสัตบุรุษแต่คุณไม่ฟังธรรมก็ไม่ได้เกิดอะไรเมื่อฟังธรรม จนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งศรัทธามีปัญญาเข้าใจศรัทธาโอ้ถ้าเป็นสัตบุรุษก็จะต้องมีเหตุมีผลมีปัญญามีอะไรที่จะแนะนำเราได้จนกระทั่งเราไปทำใจในใจเป็นไปโยนิโสมนสิการเป็นเสร็จแล้วเมื่อโยนิโสมนสิการเป็นคุณก็ไปฝึกเลยทีนี้ไปตั้งอกตั้งใจมีสติสัมปชัญญะนะสติปัฏฐานสี่นะไปสัมผัสเหตุปัจจัยโน่นๆนี่ๆคุณก็อ่านมานะโยนิโสมนสิการให้ได้ตลอดนะภาคปฏิบัติก็คือสำรวมอินทรีย์กับสติสัมปชัญญะและโยนิโสมนสิการสามตัวนี่แหละเป็นภาคปฏิบัติที่ตัวจริงแล้วก็จะเกิดเป็นกรรมเป็นวิบากประกอบการขึ้นเป็นกรรมเป็นวิบากถ้าคุณควบคุมได้ก็ที่จริงไอ้ตัวจากอาหารของนิวรณ์ห้าอาหารของนิวรณ์ห้านี่คือกรรมทุจริตแต่ถ้าคุณทำสุจริตได้ก็เพราะคุณเองคุณมีสติปัฏฐาน4กับมีอะไรที่แก้นิวรณ์ห้านี่เป็นอาหารของวิชาเนี่ยสติปัฏฐานสี่กับอะไรกันโพชฌงไม่ใช่โพชฌงมั้งโพชฌงหรือเปล่าสติปัฏฐานสี่กับมรรคแปดหรือสติปัฏฐานกับโพชฌงมันมีสองตัวนะสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารของโพชฌงเจ็ดนะโพชฌงค์7เป็นอาหารของอวิชชาเป็นอาหารของวิชชานะอาตมาก็ไม่ได้เปิดตำราตัวนี้นะก็เลยไม่ได้ทบทวนแต่ว่าพอจำได้ครับแค่คร่าวๆแต่โดยเนื้อหาอาตมาไม่สงสัยหรอกก็คือปฏิบัติถูกโพธิปักกิยธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณมีสูตรโพธิปักกิยธรรมเนี่ยปฏิบัติก็คือมาปฏิบัตินี่แหละสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะมีโยนิโสมนสิการถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าโยนิโสมนสิการคือตัวปฏิบัตินะการะการทำใจในใจคุณทำถึงใจของคุณที่ใจของคุณนี่คุณแก้ไขปรับปรุงปรับเปลี่ยนใจของคุณทำให้ใจของคุณนี่มันเกิดผลล้างกิเลสได้จับตัวกิเลสถูกแล้วก็มีวิธีทำลายกิเลสให้มันอ่อนตัวให้มันลดลงเสื่อมลงตายลงได้นะก็คือวิธีการของสติปัฏฐานโพชฌงค์7เป็นวิธีการของโพธิปักขิยสรุปแล้วสติปัฏฐานถึงโพชฌงค์7ก็ตามและในขณะที่คุณจะไปปฏิบัติให้มันเกิดกรรม3ได้มรรคองค์8ของคุณตลอดเวลาเลยสังกัปปวาจากรรมตะอาชีวะมรรคองค์8กรรม3ก็คือมรรคองค์8สังกัปปวาจากรรมตะอาชีวะคุณประกอบกับชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยกายกรรมวจีกรรมตั้งแต่คิดตั้งแต่พูดหรือว่ากรรมต่างๆทุกกรรมประกอบอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับมนุษย์ชาติเกี่ยวข้องกับวัตถุอะไรๆด้วยเป็นงานการเป็นอาชีพด้วยที่คุณยังชีวิตอยู่คุณก็ต้องทำอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะยังชีพไปเพราะมันรวมกันอยู่หมดแล้วเพราะถ้าคุณเข้าใจในสายของอาหารของอวิชชาอย่างนี้แล้วคุณก็มาลองมาฟังปฏิจจสมุปบาทดูอวิชชามันไม่รู้เรื่องมันก็เกิดสังขารสังขารมันก็ปรุงไปตะพฤติมันมีกุศลเหตุอกุศลเหตุมันก็ปรุงไปตะพฤติส่วนมากก็เป็นอกุศลเหตุแหละปรุงออกมาเสร็จแล้วสังขารที่มันปรุงออกมามาเป็นวิญญาณมันก็เป็นวิญญาณผีไปส่วนใหญ่เพราะมันที่มันปรุงเป็นส่วนมากมันเป็นอวิชชามันเป็นสิ่งที่มันเป็นอกุศลเหตุแน่นอนส่วนมากเพราะวิญญาณส่วนมากก็เป็นวิญญาณผีวิญญาณคนมีบาปวิญญาณคนที่ไปก่อเวรก่อภัยนะพอมีวิญญาณอย่างนั้นแล้วในตัวเรามีสรยตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกภายในมันก็เป็นประตูที่จะไปรับประตูที่จะไปรับเข้ามาปรุงเข้าไปด้วยเพราะจิตวิญญาณคุณอยู่ข้างในตัวที่จริงจิตวิญญาณไม่ได้อยู่นอกตัวใช่ไหมจิตวิญญาณมีอยู่ในตัวตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตานอกจิตมโนมันอยู่เป็นตาในมันส่วนในแต่มันก็รับช่วงกันอยู่นั่นแหละมีอายตนะมีส่วนเชื่อมต่อนะเมื่อรับกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบทางลิ้นทางกายสัมผัสมันก็เข้าไปข้างในถ้าเอาวิชาเข้าไปเรื่อยๆก็แน่นอนก็ปรุงกันไปนะ เป็นสังขารวิญญาณนามรูปก่อนเนาะก่อนสารยตนะเป็นนามเป็นรูปเป็นตัวในวิญญาณเนี่ยมันก็มีทั้งนามทั้งรูปทั้งนามรูปอยู่ข้างในนั่นนะเสร็จแล้วก็สารยตนะมันก็จะออกมาสมบูรณ์กับตัวมนุษย์แล้วก็มีผัสสะแยกย่อยไปทั้งตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีผัสสะทางไหนก็แล้วแต่เราเรียนรู้เวทนาในเวทนาไปหมดแล้วนะผัสสะทั้ง6เราก็เรียนไปแล้วเวทนาทั้ง6เราก็เรียนไปแล้วมันไปปรุงแต่งเข้าไปเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เรียนไปแล้วมันเป็นอารมณ์อย่างไรอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แล้วเป็นโลกีอันนี้พูดถึงโลกีก่อนเพราะมันก็จะเป็นโลกีไปตามที่คุณไม่มีความรู้อวิชชาคือไม่รู้มันก็ไม่มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้คุณก็ไปเขาบอกว่าสุขมันน่าสะสมนะมันน่าได้นะมีนะสุขอะโลกีสุขก็ตามสุขนะคุณไม่เคยเต้นระบำเลยเขาบอกเต้นระบำนี่สุกระมันดียังไม่มีอุปทานยังไม่เชื่อยังไม่เอาด้วยคุณก็ไม่เต้นแต่ว่าเอาหน่อยนะลองดูที่พอลองไปกับน้อมๆไปกับเขาเออดีก็อยู่เปล่าๆเว้ยเต้นไปเต้นมากระดุกกระดิกอะไรก็แล้วแต่คุณก็ติดก็รู้สึกเป็นรสเป็นชาติคุณก็อุปทานเข้าไปแล้วติดเดี๋ยวนี้ติดง่ายๆแต่มีมาหลายคนเหมือนกันแล้วว่าเอออย่าเพิ่งไปติดมันง่ายเลยต้องทดสอบดูก่อนอะไรก่อนก็ยังดีแต่เดี๋ยวนี้มันติดง่ายจังเลยโอ้โหมอมเมากันครอบงำกันเด็กเล็กปรุงหมดแต่เด็กเล็กแล้วผู้ใหญ่ก็ตามลงง่ายนะเพราะเมื่อเราเองเราผัสสะแล้วเมื่อไปสั่งสมลงไปติดเข้าไปแล้วมันก็สั่งสมเป็นอุปทานอาตมาเคยอธิบายถึงลีลาของอุปทานกับตัณหากิเลสคือสิ่งที่เขาครอบงำอยู่ในโลกโฆษณาบ่าชักจูงยั่วย่อมอมเมาหลอกล่อเราไปหลงลมเป็นกิเลสหลงลมไปเชื่อตามนั้นก็เชื่อแล้วคุณก็ไปสั่งสมเป็นอุปทานสั่งสมเป็นกิเลสสั่งกิเลสนั่นแหละมันสั่งสมเป็นอุปทานคือตัวที่ไปติดไปยึดไปหลงว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหน้าได้นามีเป็นตัวตนจะต้องอยู่กับเราเป็นอยู่กับเราไม่คิดอ่านที่จะล้างจะละไม่คิดอ่านที่จะปล่อยจะปลดจะปลงหรือจะทำลายมันออกไปมันก็อยู่กับเราไปเป็นอุปทานเป็นตัวยึดอุปทานเขาแปลว่ายึดมั่นถือมั่นคือมันติดอยู่กับเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยคุณจะเป็นผู้ภาษาให้มันเข้าใจดีขึ้นเท่านั้นเองยึดมั่นถือมั่นคุณเอาอะไรไปยึดมันก็ต้องใจนั่นแหละไปยึดคือมันติดเข้าไปแล้วมันยึดแล้วติดแล้วเป็นอุปทานแต่ถ้ามันไม่มีลีลาไม่มีบทบาทมันก็กบนิ่งอยู่เป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นอะไรอยู่แต่อยู่ในใจของคุณแน่คุณไม่เรียนรู้คุณมันก็อยู่ของมันถือว่ามันอาศัยอยู่อนุสัยก็คือมันอาศัยนั่นแหละมันอาศัยอยู่เล็กๆอนุอยู่ในก้นบึ้งท่านก็แปลเอาความอนุสัยอนุสิยะว่ามันนอนเนื่องนอนนิ่งๆนอนเนื่องนอนอยู่ในจิตมันไม่บอกอะไรมันเป็นอุปทานมันเคลื่อนไหวมันออกบทบาทลีลาขึ้นมาบึ้บบับบึ้บบับขึ้นมานั่นคือตัณหาทยานอยากขึ้นมามีลีลาขึ้นมาถ้ายังไม่ออกบทบาทก็คือไอ้อุปทานนั่นแหละแสดงลีลาขึ้นมาในระดับที่เป็นพลังงานศักดิ์มันเป็นพลังงานศักดิ์นั่นแหละอุปทานพอมันเคลื่อนไหวขึ้นมาปั๊บมันเป็นพลังงานจนนั่นคือตัณหาตัวที่มันนิ่งอยู่เนี่ยเป็นสแตติกพอมันเคลื่อนที่ขึ้นมามันก็เป็นไดนามิกออกมานั่นน่ะคือตัณหาเพราะงั้นบทบาทตัณหานี่จับได้ก่อนไอ้อุปทานนี่จับได้มันนิ่งมันช้ามันลึกมันลึกเพราะงั้นมีผัสสะอุปทานมันมาเกิดตัณหามันก็จับตัวนี้ได้ก่อนจนกว่าคุณจะตามไอ้ตัวนี้เก่งเข้าไปเรื่อยๆจนยังเข้าไปถึงอุปทานที่จะตามสายของกิเลสนี้เข้าไปได้ถึงเที่ยวต้นต่อต้นรากเหง้าเพราะอุปทานเนี่ยล้างหมดสุดแล้วก็ลองล้างอุปทานเกลี้ยงนะตัณหาเป็นตัวที่เกิดในปัจจุบันตัณหานี่คือตัวปัจจุบันถ้าไม่มีปัจจุบันมันก็กลายเป็นอุปทานไปนะถ้าไอตัวที่คุณติดคุณยึดอยู่นั่นนะมันเป็นภัยเป็นทุกข์หรือว่ามันไม่หมดตัวตนคุณก็เรียกมันว่ากิเลสคำกลางๆกิเลสเป็นภาษาเรียกกลางๆทั่วไปเรียกตัณหาก็กิเลสได้อุปทานก็กิเลสได้คล้ายๆกับอัตตานั่นแหละเรียกกลางๆส่วนสักกายะก็คือตัวที่จับตัวมันไ อนุสัยหรืออาสวะก็คือตัวเล็กตัวละเอียดสุดท้ายนะมันก็นั่นเองก็นัยยะคล้ายกันนิดนึงถ้ามันแสดงตัวก็เป็นตัณหาจับตัวตัณหาได้ในคือสักกายะคือสมุทัยล้างตัวนี้ตามมันเข้าไปมันจะเล็กลงตัณหามันเล็กลงไปเดี๋ยวก็ตามไปถึงตัวต้นก้นบึงตามให้ดีก็แล้วกันนะเหมือนตำรวจนะตามไปจนถึงต้นตอไปถึงต้นตอไปถึงต้นเหตุไปถึงอุปทานก็ล้างได้เพราะในสายของปฏิสุมบาทพอเวทนานะพอผัสสะแล้วก็มีเวทนาเป็นอารมณ์ก็วิจัยในเวทนาเนี่ยจะจับอาการได้เหมือนอย่างที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังในเวทนาในเวทนามันก็จะมีกิเลสตัณหาเป็นสมุทัยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจับได้ตัณหาก็จัดการกับตัณหาตรงนี้แหละเป็นตัวที่จัดการในปฏิจจสมุปบาทตัวตัณหาอุปทานนี่แหละมีผัสสะเป็นปัจจัยในมิจฉาทิฏฐิสูตรก็ดีสักกายทิฏฐิสูตรก็ดีหรืออัตตานุทิฏฐิสูตรก็ดีเราก็เห็นมันเป็นทุกข์เราก็เห็นมันเป็นนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัณหามันเป็นเหตุแห่งทุกข์แน่นอนแล้วเราก็ล้างมันละมันลดมันก็ลดเท่ากับลดสักกายะนะเท่ากับลดตัวตนของตัวสำคัญถ้าคุณลดได้มันก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยจนตามไปถึงอุปทานลดอุปทานได้จนเป็นฌานจนเหลือความไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาปฏิบัติไปจนกระทั่งแม้สู้ต่อสู้ต่อสู้นั่นก็คือฌานฌานคือสนามรบของการจับศัตรูให้ได้แล้วฆ่าศัตรูให้ตายนั่นคือฌานคือการฆ่านิวรณ์ฌานคือการฆ่านิวรณ์นิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาเพราะเราก็ตามรู้กิเลสให้ได้แล้วก็เพ่งรู้เพ่งเผาฌานเพราะในขณะที่คุณทำฌานจนกระทั่งมันถึงอุเบกขามันอทุกขมสุขมันไม่มีทุกข์มีเพราะเราฆ่าเหตุแห่งทุกข์ฆ่าตัณหาฆ่าอุปทานจนกระทั่งอุเบกขานั้นมันไม่มีละมันไม่มีตัวเหตุคุณจะตรวจสอบมันอีกเป็นอากาสานัญจาวิญญาณัญจาซึ่งอาตมาไม่อธิบายวันนี้อันนั้นเป็นการตรวจสอบอรูปฌานเนี่ยเป็นการตรวจสอบของพุทธนะถ้าไม่ของพุทธก็เป็นภพลึกเข้าไปอีกเป็นอรูปภพติดลึกเข้าไปอีกยิ่งโอ้ไปกันใหญ่เลยยากที่จะรู้แต่ของพุทธนั้นอรูปฌานเป็นเครื่องตรวจสอบผลแท้ๆมันอยู่ที่ฌานที่4อุเบกขาว่างกลางว่างแล้วเฉยแล้วกลางแล้วพระอุเบกขาจึงเป็นตัวอาศัยเป็นฐานนิพพานเป็นตัวนิพพานพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานก็ตรวจสอบฌานทั้ง4ทั้ง8เสร็จแล้วมาปรินิพพานที่ฌานที่4ไม่เกี่ยวกับอรูปฌานมีคนสงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมไปตายที่ยอดอรูปฌานสุดยอดนู่นเป็นทำไมมาตายไปถึงอรูปฌานแล้วถอยกลับมาตายที่ฌาน4อันนี้คนไม่รู้อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมมาตายที่ฌาน4มาปรินิพพานที่ฌาน4นี่เป็นต้นพระจุนทะเป็นผู้ที่กำหนดตามจิตพระพุทธเจ้าว่าท่านมาถึงนี่แล้วท่านอ๋อดับขันธ์แล้วปรินิพพานแล้วที่ฌาน4ฌาน4เป็นฐานกลางเป็นฐานนิพพานเป็นฐานส่วนอีก4ฌานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรวจดูคนที่จบเป็นพระอรหันต์แล้วฌานที่อรูปฌานไม่ต้องใช้อยู่แค่ฌานที่4ใช้แต่แค่อุเบกขาจิตอุเบกขาจิตอุเบกขาเป็นจิตที่อาศัยทำงานด้วยเมตตาเมตตาบารมีอุเบกอ๋อใช่ย้อนไปย้อนมาก็อนุโลมยานปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมตามไปตามสายธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8นี่ก็เรียกว่าอนุโลมย้อนกลับมาเรียกว่าปฏิโลมทวนกลับมาเรียกว่าปฏิโลมอันนี้ภาษาเท่านั้นภาษาแต่วิธีปฏิบัติจริงๆพฤติมันก็ใช่นะอนุโลมคือตามไปตามสายต้นไปหาปลายส่วนปฏิโลมนั่นคือทวนจากปลายมาหาต้นเมื่อเราสามารถดับอุปทานได้ก็เหลือภพเหลือชาติถ้าภพเป็นภพบริสุทธิ์ พบอุเบกขาเป็นอุเบกขาพบเป็นไม่มีอะไรว่างกลางเพราะจะเกิดก็เกิดอยู่ที่ตรงพบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ความเป็นพบถ้าเรายึดพบแล้วเราก็จะเกิดอยู่มันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเราเกิดอยู่อย่างมีปัญญาอย่างมีเป้าหมายอย่างมีพบเกิดก็เกิดเกิดเราไม่ได้ถ้าคุณจริงนะคุณถึงขั้นสามารถที่จะล้างกิเลสนิวรณ์ตายสนิทไม่ฟื้นเป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาแล้วจิตไม่มีกิเลสเป็นตัวเหตุแล้วมีแต่จิตบริสุทธิ์จิตที่เป็นจิตพระเจ้าจิตเป็นที่จิตมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตที่จะมีคุณลักษณะพิเศษแล้วคุณก็ทำงานอยู่กับโลกด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะนั้นก็ทำงานไปเท่านั้นเองสักแต่ว่าอยู่สักแต่ว่ามีชีวิตตัวเองนั้นไม่ได้เปลืองอะไรไม่ได้ผลาญอะไรไม่ได้เสพไม่ได้บำเรอตนกินก็กินเพื่ออยู่อาศัยปัจจัยสี่ก็อาศัยไปเพื่ออยู่นอกนั้นก็มีบริขารมีเครื่องประกอบที่จะทำงานก็ทำงานช่วยเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ก็ทำงานไปนะถ้าผู้ใดเรียนรู้รู้จักที่สายของปฏิจจสมุปบาทดังที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ภาษาตัวหนังสือแต่รู้ความหมายหมดเลยโอ้ตอนนี้นี่ไอ้สิ่งนี้เราเรียกว่าสังขารเป็นนามธรรมอย่างนี้เราเรียกว่าวิญญาณที่จริงสังขารกับวิญญาณก็ใกล้กันนะก็คือนามธรรมของคุณนั่นแหละมันปรุงแต่งเต็มที่แล้วมันก็เสพอยู่เป็นวิญญาณวิญญาณเทวดาเสพสุขวิญญาณนรกมันยังมันไม่สุขมันทุกข์ก็ตามใจวิญญาณแล้วก็เป็นนามรูปในวิญญาณมันก็เป็นนามรูปเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งที่รับรู้เรียกว่านามสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปนะแล้วก็มีสัลยตนะจากสัลยตนะนี่คุณเป็นคนคุณจะเป็นพระอรหันต์แล้วคุณก็ไม่ได้ไปทะลวงตาทิ้งไม่ทะลวงหูทิ้งคุณก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ประสาทเข้าใจสิ่งต่างๆจนกระทั่งมีผัสสะท่านก็สอนไว้แล้วซึ่งอาตมาก็อธิบายแล้วโดยตรงนะโดยเฉพาะในมิจฉาทิฏฐิสูตรสังกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรให้รู้จักทั้งผัสสะทั้งวิญญาณทั้งการปรุงร่วมมีวิญญาณต่างๆมีเวทนาต่างๆแล้วก็วิเคราะห์วิจัยเวทนาในเวทนาจนกระทั่งรู้เหตุเป็นเคหสิตะเป็นเนกเขมะสิตะอ๋อนี่เป็นเหตุเป็นแบบพวกโลกโลกีแยกเป็นโลกีแล้วเราก็ลดโลกีได้เป็นโลกุตระคุณก็สามารถทำโลกุตระได้จนถึงอุเบกขาเมื่อทำได้ตรงนี้นี่ทุกอย่างก็กลายเป็นวิชชาสามารถดับตัณหาดับอุปทานได้ตายเกลี้ยงตัณหาถ้าจะเป็นบทบาทก็กลายเป็นวิภวะตัณหาอุปทานถ้าจะเป็นอุปทานการยึดไว้ก็เป็นการยึดไว้อย่างสมาทานไม่ใช่อุปทานแล้วการยึดไว้ของสมณะหรือการยึดไว้อย่างสงบการยึดไว้อย่างมีปัญญาสมาทานเป็นสมาทานแล้วเพราะฉะนั้นภพที่เกิดอยู่ก็เป็นภพพิเศษเป็นวิภพเป็นภพวิเศษเป็นภพที่อยู่เนื้อภพชาติที่เกิดอยู่ถ้าคุณเป็นอรหันต์คุณก็เกิดไปก็เกิดไปมันยังเกิดยังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ดับขันยังไม่ดับทุกอย่างแต่สะอาดแล้วจากนั้นไปไม่มีเพราะฉะนั้นกิเลสมันจะเจ็บป่วยมันจะทุกข์มันจะชรามันจะตายอีกเกิดอีกมันไม่มีแล้วเพราะมันตายหมดแล้วไม่มีอะไรเกิดอีกแล้วเกิดอยู่แต่ขันเกิดอยู่แต่เฉพาะสิ่งที่เกิดเพราะถ้าทวนขึ้นไปเมื่อชาติก็เป็นชาติที่สมบูรณ์เป็นอาริยชาติภพก็เป็นวิภพนะอุปทานก็เป็นสมาทานตัณหาก็เป็นวิภวะตัณหาผัสสะก็เป็นตัวกลางที่จะต้องแตะต้องรับรู้อยู่ในโลกอยู่ในโลกีนะอายตนะก็มีสมบูรณ์เป็นอายตนะที่ไม่ได้มีโลภะโทสะโมหะอะไรมาครอบงำนามรูปก็ชัดเจนอะไรนามอะไรรูปนะวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดสังขารก็เป็นวิสังขาร เป็นสังขารที่ไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงแต่งแล้วเป็นสังขารวิเศษเป็นสังขารชนิดวิจะละวิเศษนั่นแหละวิสังขารอวิชชาไม่มีแล้วเป็นวิชชาเพราะฉะนั้นเพราะมีวิชชาจึงมีวิสังขารจึงมีวิญญาณสะอาดวิญญาณที่ไม่มีกิเลสครอบงำแล้วเป็นวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณสะอาดจึงเป็นนามรูปที่มีปัญญารู้นามรู้รูปมีอายตนะเป็นสามัญที่ยังมีขันธ์ห้ามีผัสสะไม่มีตัณหาหรือมีตัณหาก็เป็นตัณหาวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีความต้องการที่จะสร้างศาสนานี้ให้ครบถ้วนก่อนมารอาราธนาว่านี่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเรารีบตายซะสิพระพุทธเจ้าบอกเฮ้ยยังไม่ตายมารเราจะต้องสร้างศาสนานี้จนกว่าพุทธบริษัท4อุบาสกภิกษุณีจะต้องแก้วกล้าอาหารปปวาทะเป็นผู้บอกเป็นผู้จำแนกเป็นผู้บรรยายอะไรได้ซะก่อนแม้ตั้งแค่อุบาสกบริกาก็จะต้องแข็งแรงครบกันซะก่อนเราถึงจะตายมารเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นความต้องการที่จะสร้างเพื่อมนุษย์โลกไม่ได้บำเรอกิเลสไม่ได้เป็นโลกียะเลยนะอันนี้ฟังเหมือนปรัชญาได้แต่คนจริงก็คือจริงพระพุทธเจ้ายืนยันทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นเช่นนี้ทำเช่นนี้นั้นคนไหนที่ไม่ถึงขั้นนี้ก็ตามแต่มีคุณลักษณะเดียวกันมากบ้างน้อยบ้างยิ่งมากๆก็ยิ่งจะชัดเจนว่าอ๋อคนเราจิตอย่างนี้ก็มีได้จิตที่ทำงานเพื่อคนอื่นจิตที่ทำงานไม่ได้บำเรอตนเองเลยเหน็ดเหนื่อยหนักหนาไม่ต้องแลกโลกียะไม่ต้องแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขคนจะไม่จะว่าแต่คนมาชมเชยเลยสรรเสริญยกย่องเลยด่าด้วยแล้วก็ฟังเขาด่าเอ้ยเขาด่าผิดเขาด่าไม่เข้าเรื่องหรอกนี่ด่าไม่ถูกเขาไม่รู้ข้อมูลด่าสาดเสียเทเสียสาดต่อก็สาดมาเสียสาดเสียเทเสียเราก็สาดต่อไม่เอาด่าไม่มีเหตุผลเลยแม้ด่าไม่แถมท็อปฟรีเลยโอ้ด่าฟรีอะไรก็ไม่ให้ไม่มีเนื้อหาอะไรมาให้เราเลยเออมีน้ำตาลมาสักเม็ดนึงก็ยังดีหน่อยนี่น่ะด่ามายาพิษใส่ยาพิษมาอีกไม่เอาด่าไม่เอื้ออาทรเลยไม่ไหว เล่นด่าไม่เอื้ออาทรเลยไม่ไหวแล้วไม่แต่เราตรวจสอบคำด่าได้ไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกคนจะด่าเราคนจะว่าเราคนจะดูถูกดูแคลนเราไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกจำไว้นะท่านทั้งหลายจำไว้ดีๆไอ้ไปโกรธมันก็ทุกเราแล้วมันก็โง่เราอย่างเดียวโกโททุมเมทะโคจโรผู้มีอารมณ์โกรธคือผู้มีปัญญาสามน่ากลัวนะมีปัญญาสามด้วยนะแหมฉลาดฉลาดแต่สามนี่มันไม่เอาแล้วนะฉลาดสามนี่ไม่เข้าท่าเสียหายมากนะมันจะไปโกรธเข้าใจสัทธัตธรรมะขนาดนี้แล้วฟังไว้เกิดอาการโกรธเมื่อไรอาตมาเคยบอกแล้วว่าอย่าเชียวอย่าไปให้มันมาอยู่กับเราเลยโกรธปั๊บไม่มีเหตุผลอะไรเอามันไว้อยู่ในใจเราเลยkick it out อันนี้ประโยชน์มันไม่เกิดคุณค่าอะไรให้แก่ชีวิตเราเลยไอ้โกรธเพราะไม่ต้องไปโกรธหรอกใครจะมาทำร้ายทำลายใครจะมามุ่งร้ายด่าว่าว่าดูถูกดูแคลนมาข่มมาเบ่งอะไรฟังเขาดีนะบางคนเขาด่าแล้วแหมแถมเหตุผลด่าแถมสัจจะมาด้วยนะด่าถูกซะด้วยนะโอ้โหนี่เราเองเราโง่นะเราเองเราไม่รู้ตัวคนอื่นเขาเตือนให้สติให้ถึงแม้เขาจะเตือนสติแบบหยาบๆหน่อยแบบแรงๆหน่อยก็เอาเถอะมันเขาอ่ะเขามีจริตอย่างนี้นะเขาจริตจะบอกเราก็บอกดีๆก็ไม่ได้บอกด่าๆด้วยบอกด่าบอกด่าๆบอกอะไรมาแต่มีเนื้อหาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณพรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ติเตียนเราหรือคนที่ท้วงเราคนที่ด่าเราอะไรก็แล้วแต่มันเป็นขุมทรัพย์นะเป็นขุมทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องฟังอย่าไปโกรธอย่าไปถือสาชาวโศกนี่นะอาตมาว่าฟังเทศฟังธรรมอาตมาได้อาตมาพาธรรมเนี่ยอาตมาพูดไม่พูดเล่นนะอาตมาพูดจริงตั้งแต่รู้สึกว่าอาตมาตัดความโกรธหรือว่าเออโกรธไม่เอาเลิกโกรธอาตมาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะอาตมามีบุญหน่อยฮะก็ไม่โกรธมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ไม่โกรธมาจนถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหมันสบายไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแล้วก็ไม่หวาอะไร ไม่โกรธนี่มันสบายจริงๆมันไม่มีอารมณ์ที่จะต้องคุณมองคุณมัวบ้าบ้าบออะไรมันไม่เป็นนะมันไม่โกรธมันไม่บ้าบ้าบอให้โกรธแล้วบ้าไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ผีเข้าหรือเป็นอะไรได้สารพัดเนอะมันไม่บ้าไม่บอมันไม่ทำอะไรผิดผิดถูกถูกมันก็ทำอะไรมีสติสัพพัญญะมีอะไรดูดีอะไรทุกอย่างเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยฟังธรรมะอาตมาดีๆถ้าไปรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วก็ว่ามันมีเนี่ยอารมณ์โกรธนั่นนี่อารมณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วอ่านจับได้คุณพยายามขจัดมันออกเลยจะขยัดด้วยเรี่ยวแรงเหตุด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็แล้วแต่หลักฐานความจริงอะไรเลยถ้ามันไม่มีแล้วมันสบายนี่ก็เป็นเหตุผลเป็นหลักฐานเหมือนกันนะคุณเคยทำได้ไหมล่ะโอ้มันโกรธมาปั๊บขจัดมันออกไปจากใจแล้วมันก็ไม่โกรธแล้วมันก็อาการมันสบายสบายยังไงคุณจำมันไว้เชียวจำให้ได้เลยว่าโอ้โหอารมณ์มันไม่มีโกรธอยู่ในใจนี่มันสบายสบมธมดปกตหอหอเชียวจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหอารมณ์มันไม่มีโกรธอยู่ในใจนี่มันสบายสบมธมดปกตหอหอจริงๆเลยโอ้เพราะงั้นถ้าเราทำได้แค่นี้นี่นะสังคมที่ไม่มีความโกรธไม่มีคนโกรธเลยนี่นะมันก็สงบมันก็ดีกันเป็นกองเป็นกายเลยถึงแม้ว่ามันเอาเถอะไม่โกรธมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกบางทีมันก็มีการจองเวรจองกรรมมีการแก้แค้นมีโน่นมีนี่มีอะไรกันบ้างแม้ไม่โกรธมันก็ยังมีลีลาก็มันก็ยังเป็นไปแต่ก็เบาเป็นสังคมที่เบาเป็นสังคมที่จะมีอะไรดีมากเลยนะเพราะเมื่อเราอ่านอะไรอะไรพวกนี้ออกเป็นเมื่อผัสสะแล้วไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานพบก็อาศัยพบเฉพาะอาศัยเท่านั้นทวิภพเหรอทมยันตีมาพบกันมาคุยพูดไปพาดพิงไปบอกโอ้ยทวิภพเนี่ยมันเอาไปสร้างลงทุนมาโอ้มากมายกายกองลงทุนไปตั้งเท่าไหร่40 50ล้านฉายแล้วคนจะไม่ดูก็มันไปสร้างทวิภพเป็นตรีภพแล้วมันก็เลยอย่างนั้นแหละเขาไปแปลงเขาเป็นของเข้าไปหมดเลยจนเขาวางใจแล้วเขาบอกมันยังเจอมันนักต่อนักแล้วมันเอาไปแปลงไปอย่างงนอย่างนี้นะทวิภพก็เป็นตรีภพไปแล้วงั้นเลิกกันงั้นก็คุยให้ฟังอันนี้เป็นภพพิเศษนะไอ้นั่นแถมมาทวิภพตรีภพนั่นแถมมานิดหน่อยชูรสชูรสนิดหน่อยไม่ต้องไปกินมันหรอกชูรสแถมนิดหน่อยมันเป็นภพพิเศษของคนที่ยังเวียนตายเวียนเกิดเพราะงั้นพระเจ้าท่านตรัสหรือว่าพระสารีบุตรยืนยันไม่อย่าไปบอกพระอรหันต์หรือพระคีณาสพตายแล้วจะต้องศูนย์เลยจะต้องไม่เกิดอีกก็ได้มีภพมีชาติได้แต่ภพหรือชาติที่เกิดนั้นเป็นภพเป็นชาติที่บริสุทธิ์เป็นภพที่ไม่ใช่อาศัยแดนเกิดภพนี่คือแดนเกิดอยู่เดินแดนที่อยู่เป็นที่อยู่เท่านั้นแหละเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะทำประโยชน์คุณค่าและท่านก็มีหลักประกันจริงใจมีหลักประกันที่จริงว่าท่านทำประโยชน์คนอื่นไม่ได้มานั่งรีดนาทาเร้นเอาเปรียบเอารัดทำให้คนอื่นเขาลำบากเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แม้จะขัดเกลากิเลสก็ไม่เบียดเบียนเราเราอาจจะรำคาญเราอาจจะไม่ชอบหรืออะไรอย่ามายุ่งกับกิเลสกูอย่ามาขัดเกลาให้กับยุ่งไม่ชอบก็ตามไม่ได้ไปเป็นเรื่องที่เลวร้ายไม่ได้เป็นเรื่องที่ไปทำร้ายทำลายอะไรขัดกิเลสให้เนี่ยมันแสนที่จะโอ้โหเป็นงานที่อาตมาว่างานอะไรก็ไม่สาหัสสากันเท่างานขัดกิเลสคนเนี่ยโอ้โหเป็นงานที่ยากเป็นงานที่หนักแต่เป็นงานที่สุดประเสริฐมันเป็นงานที่สุดประเสริฐทั้งอาตมาทั้งเรื่องงานนี้งานอื่นไม่เอางานอื่นไม่ดีเท่างานนี้สุดประเสริฐยากแต่มันเป็นเรื่องการสร้างสังคมสร้างมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เกิดไม่มีกิเลสเกิดกิเลสนี่แหละเป็นตัวเจ็บป่วยเป็นพยาธิเป็นการอะไรเกิดเจ็บตายมีการเจ็บการป่วยการตายเมื่อมันไม่มีเกิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาตายไม่มีอะไรเกิดมันก็มีอะไรมาเจ็บมาป่วยเพราะตัวกิเลสเนี่ยเป็นตัวเป็นแต่โดยขันโดยวิบากมันก็มีพยาธิทุกที่เลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นสามัญทุกที่จะต้องปรุงแต่งไว้บ้างทุกในส่วนที่เลี่ยงไม่ได้ก็เป็นธรรมดาแม้แต่ทุกวิปากกับทุกวิปากกับมูลกับทุกมันมีมูลกับด้วยนะมูลกับ ฮะวิบาทมูลกทุกข์ไม่มีแล้ววิบาทมูลกทุกข์ไม่มีแล้วเราไม่มีวาดกับใครเขามาวิบาทกับเราเท่านั้นเราไม่มีวาดกับใครเพราะฉะนั้นแม้แต่วิบากที่ตามมามันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้ายังเลี่ยงไม่ได้เลยอ๋อมีคนย้อนแย้งมามีคนท้วงมาอาตมาบรรยายไปเมื่อกี้ว่าไม่ใช่จอดรถขายของในงานมหกรรมกู้ดินฟ้าอ๋ออาตมาเข้าใจผิดไม่ใช่เหรองานกู้ดินฟ้าไม่มีใครเอารถมาจอดมีที่นี่ที่พลังบุญนะการจอดรถตลาดนัดวันอาทิตย์ของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายที่พลังบุญเนี่ยนะเอามาถึงก็จอดรถเผาทิ่มหัวเข้าไปเปิดท้ายขายอยู่ตรงนั้นน่ะเด้อยู่นั่นน่ะนะเขาขอแก้ข่าวมาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของวันอาทิตย์เนี่ยที่นี่ที่พลังบุญเนี่ยพื้นที่ของเรามันที่จำกัดนะยิ่งบางคนใช้รถบรรทุกมาตัวคันโตๆมาขึ้นรถกระบะสองแถวมาโอ้นะเต็มเลยแน่นเลยราคาอะไรก็เห็นใจกันบ้างนะเราพยายามที่จะสร้างสังคมสร้างสัมพันธ์สังคมสร้างอะไรให้เกิดนะพูดซ้ำอีกอันนี้ก็ขอพูดต่อมาเอาละผ่านไปนะก็บอกกล่าวกันไปเท่านั้นเองมันพอดีพูดไปพูดมามันมาผ่านมาผ่านมาพิงกันเลยก็พูดกันไปต่อๆเนื่องๆจริงๆแล้วเนี่ยอโศกเราอาตมาก็ขอแถมอีกนิดนึงมันจะหมดเวลาแล้วอาตมาอธิบายอะไรต่ออะไรมาก็คงพอเข้าใจแล้วปฏิสุบาทก็ไล่ฟังแล้วอาตมาจะอธิบายอีกนะในงานปลุกเสกหรือในงานพุทธาภิเษกจะอธิบายรายละเอียดถึงปกระบวนธรรมของปฏิจจสมุปบาทมันเกิดอย่างไรมีอาการอย่างไรมันปฏิสังเคราะห์กันยังไงมันปฏิสัมพัทธ์กันยังไงมันบวกลบคูณหารกันยังไงแล้วมายังไงมันถึงมาเป็นอย่างนี้แล้วมาดักเจตอัตมาก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ทุกตัวจนกระทั่งมาจับผัสสะแล้วก็เกิดตัณหาจับตัณหาที่เป็นสมุทัยอริยสัจแท้ได้ลดตัณหาได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงสายอนุโลมปฏิโลมทำทวนไปทวนมาทวนไปทวนมามันก็จะล้างปฏิสมุปบาททั้งสายก็จะสะอาดหรือปฏิสมุปบาททั้งสายก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยในโลกนี้มันก็เท่านี้แหละมันไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตร่างกายสรยตนาไปจนตั้งถึงเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เกิดทรมานมันอยู่ในสายปฏิสมุปบาททั้งหมดนะมันไม่มีอื่นหรอกมันถ้าจับถูกสภาวะไม่ใช่ท่องแต่ตัวหนังสือนะฟังรู้สาระของมันจริงๆคุณจับได้แล้วอาการมันเป็นนี้โอ้ตัณหาเป็นอย่างนี้วิธีทำให้ตัณหามันลดจนกระทั่งตายจนกระทั่งหมดตัณหาถอนอุปทานสิ้นเกลี้ยงเลยเหลือพบหรือแม้แต่ที่สุดคุณดับพบดับชาติไม่ให้กิเลสมันเกิดมันก็ไม่มีพบเกิดกิเลสมันไม่พบมันไม่เกิดมันก็เป็นพบลำลองของผู้อาศัยเท่านั้นเองนะของพระอริยเจ้าที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์โลกหรือท่านจะปรินิพพานท่านก็ดับได้เลยเพราะมีวิชาสมบูรณ์แล้วเนี่ยสามารถที่จะปรินิพพานอย่างไรซึ่งก็เราก็เข้าใจเราอธิบายกันมามากแล้วนะเพราะงั้นก็ค่อยว่ากันทั้งนั้นก็ขอสรุปกันแล้วกันนะคนเราเกิดมาอาตมาว่าได้เทศได้บอกถึงความสำคัญของชีวิตชีวิตนี้คือปัจจุบันของอายุไขมันไม่ยาวสั้นนะชีวิตนึงก็ไม่ยาวยิ่งปัจจุบันแล้วมันยิ่งสั้นที่สุดบอกแล้วอธิบายไปแล้วปัจจุบันยิ่งสั้นที่สุดเล็กที่สุดและไม่จริงง่ายที่สุดเลยปัจจุบันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ปัจจุบันแล้ววัดไม่ใช่ปัจจุบันแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งไปจับกาละหรือไปจับเวลาให้มันยิ่งเร็วเลยปัจจุบันนี่มันยิ่งน้อยยิ่งสั้นอดีตกับอนาคตยังเป็นส่วนที่เยอะยังมีส่วนที่เหลือมากไปสุดท้ายมันก็จะมีอดีตอนาคตเท่านั้นแหละที่เป็นตัวพิสูจน์ไปพิสูจน์ที่ปัจจุบันก็เป็นเครื่องชี้บ่งยืนยันเท่านั้นเองถ้าเราสามารถทำอดีตแข็งแรงจนกระทั่งปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปรวนชำนาญจนกระทั่งเราต้องการอย่างนี้จะให้เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้เรียกว่าตถตาเป็นเช่นนั้นในความเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นใดความเป็นคนดีความเป็นคนไม่มีกิเลสอย่างถาวรคุณก็ทำให้เป็นเช่นนั้นได้ไม่มีกิเลสถาวรได้ชัดเจนแข็งแรงได้ใช่ไหมคุณทำให้เป็นเช่นใดที่คุณต้องการก็ทำให้เป็นเช่นนั้นได้นี่เรียกว่าตถตาจริงตถะมาแปลว่าความจริงนี่แหละคือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องการความจริงอันยิ่งใหญ่ทำให้ได้อย่างนี้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นได้ อย่างเที่ยงแท้มั่นคงถาวรเป็นเช่นนี้อย่างนี้เหมือนอย่างนี้อดีตก็ได้อย่างนี้ปัจจุบันทุกปัจจุบัน1 2 3 4 5 100 พัน หมื่นแสนก็ตรงกันเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพี้ยนไม่แปลเป็นอื่นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยคงที่0 0 0 0ยตากิเลสตายตายตายตายตายอนัตตาแข็งแรงอย่างนี้เลยอนาคตก็ต้องเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นอดีตเป็นตัวยืนยันอนาคตปัจจุบันเป็นตัวที่เสริมทุกขณะในกาละเท่านั้นเองและมันก็มาเป็นอดีตเพราะฉะนั้นเหลืออดีตกับอนาคตเท่านั้นถ้าคุณจะมีถ้าคุณจะจบอาตมาบอกแล้วว่าอนาคตไม่มีหรอกพอปัจจุบันจบมันก็หมดแล้วอนาคตมันไม่มีหรอกจริงๆแล้วอนาคตมันไม่เคยมีสำหรับคนคุณถึงอนาคตเมื่อไหร่มันเป็นปัจจุบันของคุณทุกทีมันไม่มีอ่ะอนาคตเชื่อไม่เชื่อคุณถึงอนาคตเมื่อไหร่มันเป็นปัจจุบันของคุณทุกทีมันไม่มีอนาคตไม่เคยมียังไม่เคยถึงอนาคตเพราะฉะนั้นจึงพิสูจน์อนาคตได้ด้วยอดีตที่แข็งแรงและเป็นสิ่งที่เราจะให้เป็นคุณจะให้เป็นอะไรเป็นพระเจ้าอย่างได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเข้าใจให้ถูกต้องด้วยปัญญาแล้วทำให้เป็นจริงๆแล้วอดีตและอนาคตเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นสิ่งเดียวกันปัจจุบันเป็นแต่เพียงตัวผ่านเท่านั้นเองเร็วที่สุดสั้นที่สุดน้อยที่สุดปัจจุบันเพราะงั้นอนาคตกับอดีตเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ยาวนานถ้าคุณจะไม่จบอย่างอาตมาจะไม่จบจะต้องไปอีกโออนาคตอาตมายังมีอีกไกลต้องสั่งสมบารมีไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอนาคตที่อาตมาต้องทำแล้วก็มีเจตนารมณ์มีความมุ่งหมายจะให้เป็นเช่นนั้นก่อเหตุให้ครบครันที่จะเป็นเช่นนั้นให้ได้เกิดมาเป็นคนจึงมีจุดมุ่งหมายให้ได้แล้วก็เข้าใจให้ได้ว่าชีวิตต้องการอะไรถ้ายังต้องการโลกียะอยู่ก็อย่ามาเสียเวลาทางนี้ให้มากแต่ถ้าไม่เอาโลกียะแล้ว hurry upมาเลย quickly แม่แม่เอาละอาตมาก็ได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรบรรยายให้ของยากก็บรรยายแถมตลกแถมลูกเล่นอะไรจะได้ไปตามประสาอาตมาคิดว่ามันพอฟังได้ไม่เครียดแล้วมันก็เสริมขยายนะแม้แต่ลูกเล่นมันก็ขยายให้เข้าใจดีขึ้นไม่ใช่ว่าลูกเล่นไปแล้วก็เละเทะไม่ได้เรื่องในราวอะไรหรือว่าลบเหตุลบสาระมันก็ไม่ได้ลบสาระอะไรมันก็แถมให้เกิดสาระบ้างคนเราถ้าจิตใจรื่นเริงเบิกบานดีชีวิตก็สดชื่นนะร่างกายก็แข็งแรงอายุยืนยาวด้วยนะเพราะว่ามีเอโดฟิลนะเอโดฟิลมันหลั่งมันเป็นสารสุขมันดีบางคนเป็นความสุขแม้จะเป็นสุขในสิ่งเหล่านี้มันก็เกี่ยวข้องกับสรีระเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับอะไรนะก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานบ้างนะพอสมควรคนไม่เครียดได้ไม่เคร่งไม่อะไรอะไรไปมีแต่ความเบิกบานร่าเริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะพยายามทำใจให้เบิกบานร่าเริงเอาไว้นะสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วกันเอวัง สา ได้พูดอะไรต่ออะไรกันก็เกี่ยวกับชีวิตของพวกเรานี่แหละนะก็อ่านพระสูตรสู่กันฟังสักก่อนนะฟังพระสูตรแล้วอาตมาก็ว่าไปก็สัมพันธ์กันกับพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสรวมตัดยอดตรัสไอ้สิ่งที่มันเป็นสุดยอดถึงขนาดว่านี่แหละเป็นลักษณะถ้าเผื่อว่าจิตวิญญาณหรือว่าญาณทัศนะความเข้าใจของคนเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วนี่ถึงขนาดนั้นขนาดนี้ท่านตรัสถึงข้อที่สุดสูงสุดอะไรต่างๆนี่ขึ้นไปแล้วมันก็รวมกันแล้วไม่มีอะไรนะอาตมาได้อ่านมาเรื่อยๆนะอยู่ที่สันติก็อ่านข้อ147 148นะเกี่ยวกับเรื่องของญาณปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เห็นพระไตรลักษณ์เห็นนี่คำว่าเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เห็นง่ายๆนะได้ตรัสด้วยตรรกะด้วยภาษานะด้วยความคิดนึกเราก็เข้าใจ ู้จักอนิจจังเห็นอนิจจังเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เข้าใจนะพูดกันก็เข้าใจอธิบายความหมายเข้าใจเข้าใจไม่เถียงเห็นจริงเห็นจริงเพราะว่าไตรลักษณ์ตั้งแต่รอบสั้นๆเล็กๆน้อยๆเราก็เห็นอะไรก็ไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเห็นอยู่ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเคลื่อนไปอยู่เรื่อยๆมันเกิดมาแล้วมันก็ค่อยแก่ค่อยอะไรอะไรไปเรื่อยๆค่อยโตมาก็แก่ไปก็เห็นนะเห็นมาตลอดเวลาไอ้นั่นเกิดมาอย่างงี้ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันน่าจะเป็นไปตามสูตรด้วยซ้ํานะว่าควรจะเป็นอย่างนี้ตามสูตรว่า1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 2บวก3เป็น5อะไรงี้มันก็มีสูตรมีอะไรอยู่อ้าวไม่ใช่ซะแล้วไม่เที่ยงแล้ว2บวก3ก็ไม่เป็น5ผิดเพี้ยนไปได้นะ3บวก6ก็ไม่เป็น9ผิดเพี้ยนไปได้บ้างก็ได้เห็นมาแล้วนะได้พบความไม่เที่ยงต่างๆนานาเพราะว่ารายละเอียดจริงๆของมันขาดมันตกมันหล่นเราก็เห็นว่าเราไม่ครบครันนะญาณปัญญาของเราไม่รู้ที่จริงมันมีมาแต่เหตุทั้งนั้นแหละเรารู้สึกว่ามันไม่เที่ยงมันก็มาแต่เหตุอย่างข้อบกพร่องอะไรต่างๆนานาที่บอกว่า3บวก6เป็น9มันก็ต้อง9ถ้าเพราะว่าเหตุปัจจัยมันจริงๆแต่เราบางทีเราไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยจรมันเกินมาก็6ก็มีไม่ได้ถึง6ก็มีมาเกินมากกว่า3ก็มีไม่ได้ถึง3ก็มีบวกกันแล้วมันไม่ชักกับเป็น9บางทีมันเป็น10บางทีมันเป็น8อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ความไม่เที่ยงรู้ความทุกข์โดยเฉพาะญาณปัญญาที่เรารู้ความทุกข์เนี่ยเรารู้มากขึ้นนะอาตมาอ่านข้อ147ผู้ชื่นชมทุกข์ที่จริงแล้วอาตมาก็ไม่รู้ว่าพระบาลีว่าอะไรทีนี้ก็พูดไปอ่านไปแล้วก็มีคนไปเปิดพระบาลีดูก็บอกว่าอันนี้เป็นอภินันทะคำนี้นะที่ท่านแปลในนี้ในพระไตรปิฎกแปลว่าเพลิดเพลินอันนี้พระไตรปิฎกฉบับย่อของคุณสุชีพนี่แปลคำว่าอภินันทะเนี่ยในพระบาลีว่าอภินันทะนะแปลว่าชื่นชมนะในพระไตรปิฎกแปลว่าเพลิดเพลินที่บอกว่าผู้ใดชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมหรืออภินันทะเนี่ยหรือเพลิดเพลินผู้ใดเพลิดเพลินตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลิดเพลินหรือชื่นชมเนี่ยอภินันทะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่จริงควรจะใช้ธรรมารมณ์ทั้งหมดธรรมะนี่ใช้แต่คำว่าโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมะผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์นะหรือเพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์หรือผู้นั้นหรือผู้ใดเพลิดเพลินทุกข์ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ภาษาเหมือนกำปั้นทุบดินนะเรากล่าวว่าก็หมายความถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เพราะไปเพลิดเพลินอยู่ในทุกข์ชื่นชมอยู่ในทุกข์นี่แหละใกล้เคียงเข้ามาที่อาตมาเคยบอกว่าที่จริงก็สุขนั่นแหละโลกียสุขนั่นแหละชื่นชมทุกข์ชื่นชมรูปชื่นชมเสียงชื่นชมกลิ่นชื่นชมรสชื่นชมสัมผัสมันก็ไอ้โลกียสุขใช่ไหมเราจะชื่นชมอ่ะเราหลงรูปเราหลงเสียงเราอร่อยในรสในรูปในเสียงในกลิ่นในสัมผัสเราอร่อยเราก็ชื่นชมเราก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินเนี่ยชัดกว่านะที่จริงเพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแหละผู้นั้นเพลิดเพลินทุกพระพุทธเจ้าจะบอกว่านั่นแหละทุกมีอาการเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นมีอาการเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่นี้เขาเรียกโผฏฐัพพะนะโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือธรรมะก็หกจากทวารทั้งหกจากสิ่งที่มันเกิดจากทวารทั้ง6เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มีอาการเพลิดเพลินหรืออาการชื่นชมมีอภินันทะเราก็เกิดสภาพพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจาก ทุกข์ได้แต่ก่อนแต่ไรมาเราไม่เคยได้ศึกษาเราก็ไม่รู้เราก็อริดอร่อยไปเราก็เพลิดเพลินเราก็ชื่นชมแสวงหาอย่างนี้ไปจนเรามาเรียนรู้แล้วเราก็ลดละบ้างพอไปลดไปละมันบ้างมันก็ฟื้นอกฟื้นใจทีนี้เรียนรู้กิเลสเราก็ลดละลงไปเกิดญาณปัญญาเห็นว่าเออมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงร้องมันได้มันก็ไม่เที่ยงชื่นชมหรือเพลิดเพลินมันก็ได้เพลิดเพลินเที่ยงแท้ไรเพลิดเพลินเป็นครั้งเป็นคราวเพลิดเพลินก็ไม่เท่าเดิมบางครั้งก็รู้สึกว่ารสอร่อยมากบางครั้งก็รู้สึกรสอร่อยไม่มากไม่ได้เที่ยงแท้อะไรพอเราลดลงไปมันก็ยิ่งชัดใหญ่แล้วมันไม่เที่ยงมาฝึกหัดลดละเลิกเอาไปแล้วไอ้ที่รสอร่อยหรือรสเพลิดเพลินหรือรสชื่นชมอะไรพวกนี้มันก็หมดไปแล้วเราก็ไม่เห็นตายดีซะอีกมันเกิดญาณซ้อนขึ้นไปว่าโอ้มันก็ยิ่งทำให้เรานี่เบาว่างพ้นภาระไม่เป็นทาสไม่เป็นทุกข์เห็นชัดว่ากิเลสมันมีจริงตัวหลงไหลอุปทานตัณหาอะไรต่างๆมันมีจริงนั่นแหละตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเราเลิกลดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรให้ก่อรูปเหตุปัจจัยให้ก่อรสเหตุปัจจัยให้ก่อเสียงก่อสัมผัสอะไรก็อีกเราก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นไปว่ามันมีเหตุมีปัจจัยต่อเนื่องกันไปเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเพราะอันนั้นเหตุนั้นอย่างนั้นมันจึงก่อให้เราเกิดสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นยึดติดอุปทานในตัวถือตัวยึดตัวติดอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะอุปทานนี่ภาษาคำว่าอุปทานนี่อาตมายังพยายามนึกอยู่นะคำว่าคอนเซปต์เนี่ยมันก็เป็นอุปทานนะคือสิ่งที่เราเข้าใจอย่างนั้นนะยึดติดไว้อยู่อย่างนั้นนะอุปทานคอนเซปต์นี่ก็อุปทานนะภาษาอังกฤษเนี่ยคอนเซ็ปต์มันมีเป็นต้นมันก็เป็นอุปทานหนึ่งที่เราไปยึดไปติดไปเห็นรวมเป็นข้ารวมๆเอาไว้เป็นสังขารเอาไว้อย่างนั้นยึดหลงเอาไว้ว่ามันผลของความสรุปในนึกคิดอะไรด้วยว่าเราเชื่อถืออะไรอยู่งั้นเราก็ติดอยู่อย่างนั้นน่ะจนเรามาเข้าใจว่าเราไปที่ได้ยึดมั่นยึดหมายไปหลงไหลไปสมมุติติดอยู่อย่างนั้นจนถ้าเรามาทลายความที่ยึดติดอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องมีอย่างนั้นไปต้องเห็นเป็นอยู่อย่างเดิมอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วกลับเบาว่างทลายอุปทานทลายคอนเซปต์นั้นเปลี่ยนไปไม่ต้องไปเป็นอย่างที่เราคิดเรานึกอันนั้นมันก็จะมีแบบใหม่รสใหม่ว่างเบาไม่ต้องบำเรอไม่ต้องได้สมที่เรานึกเราคิดไม่ได้มอบมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ต้องมาเป็นจริงอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ได้รู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดปรากฏแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปอันนี้ความเกิดความดับแห่งทุกข์นะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดปรากฏแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะหรือธรรมารมณ์คือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ฟังดูแล้วซ้อนอันนี้นะบอกว่าถ้าความเกิดของตาของหูหรือความปรากฏอยู่ความบังเกิดปรากฏความตั้งอยู่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความตั้งอยู่แห่งโรคความปรากฏแห่งความแก่และความตายถ้าเราพาซื่อเราก็บอกโอ้มันยังมีความปรากฏอยู่ของตานะมันยังมีความปรากฏอยู่ของหูดิพวกนี้มันคือความปรากฏด้วยว่าความเกิดขึ้นของทุกข์นะอยากกันนั้นเลยถ้าควักลูกตาทิ้งเถอะนั่นปรากฏอยู่นี่เนาะนี่ถ้าพาซื่อแบบนี้เนี่ยอาตมาก็เคยพูดอธิบายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าพาซื่อตามภาษานี่แล้วก็ไม่อยากรอกที่ผ่านหน้าตามันก็เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดกระทบแล้วก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นตัวบ่อเกิดหรือว่าความตั้งอยู่ของทุกข์ของโรคความตั้งอยู่ของโรคหรือแห่งโรคความปรากฏแห่งความแก่และความตายตามันก็แก่หูมันก็แก่จมูกลิ้นกายอะไรมันก็แก่ขึ้นเหมือนกันแล้วมันก็จะตายอยากกันนะรีบตายเถอะควักมันออกทิ้งหูก็ตัดทิ้งทะลวงมันซะจมูกก็ขุดมันทิ้งซะลิ้นก็ตัดมันเสียมันจะได้หมดทุกข์มันจะได้ไม่ต้องตายอีกตายแล้วตายเลย ถ้าพาซื่อแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปนิพพานนะอย่างนี้เป็นต้นในคำตรัสอย่างนี้เหมือนกับเรื่องเวทนาสัญญาเขาบอกว่าสัญญาเวทนิยิตนิโรธแล้วเขาก็แปลว่านิโรธแปลว่าความดับสัญญาเวทยิตะเวทยิตะมาจากคำว่าเวทนาเขาก็เลยแปลว่าดับทั้งสัญญาทั้งเวทนานะสัญญาเวทยิตะดับทั้งเวทนาดับทั้งสัญญานั่นแหละเรียกว่านิโรธเรียกว่าดับสิ้นเรียกว่าถึงที่สุดแห่งฌานสูงสุดเลยไปซ้ำสัญญาเวทยิตะนิโรธนี่เป็นตัวฌานเป็นตัวนิโรธอาตมาก็แย้งอยู่นะถึงภาษาอย่างนั้นก็ตามเวทยิตะที่จริงเนี่ยเขาก็แปลรายละเอียดว่าให้เคล้าเคลียอารมณ์ให้สัญญาเคล้าเคลียอารมณ์นิโรธอย่างให้มีให้สัญญาเข้าไปเคล้าเคลียอารมณ์ให้ละเอียดหมดจนถึงขั้นสัญญายะนิจจานิจนกระทั่งเห็นมีสัญญามีการกำหนดรู้กันทั่วทั่วถึงนิโรธอาตมาว่ามันหมายความว่างี้นี่แหละไปแปลต่างกับเขาถือเอาว่าเราวิปริตอยู่เนี่ยแต่อาตมาว่าอาตมามีสภาวะมาเอาความหมายพวกนี้พยัญชนะพวกนี้เขาไปกำหนดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหมายหรอกจะเป็นดับเวทนาดับสัญญาหมดเลยก็กลายเป็นอสัญญีเป็นคนไม่กำหนดรู้อะไรเป็นคนไม่รู้เวทนาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยดับแบบฌานฤาษีดับแบบนิโรธฤาษีนะอาตมาว่าอย่างนั้นไม่ได้เป็นทางของพระพุทธเจ้านะเขาก็เอาความหมายที่มันไปเคยไปเรียนรู้แบบฤาษีเข้ามาอธิบายกันมันก็เลยเพี้ยนไปเรื่อยๆเป็นปฏิรูปเป็นศาสนาที่เพี้ยนจากคำสอนพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันเนี่ยพาซื่ออย่างนั้นไม่ได้เวทนาดับไม่ใช่เป็นดับเวทนาทั้งหมดขันห้าเราก็รู้ว่าเป็นทุกข์ขันมีเวทนาอยู่เราก็รู้ว่าเป็นทุกข์สัพพาทิเสสนิพพานทุกเพราะมันยังมีจริงมันจะต้องแก่มันจะต้องตายอยู่ละแต่มันยังไม่ทันเป็นอะไรมันก็ต้องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยมันยังมีอยู่มันยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุมันยังไม่ตายดับหมดไม่เหลืออะไรเลยรูปก็ไม่เหลือดินน้ำไฟลมอะไรไม่เหลือเวทนาสัญญาสังขารอะไรไม่เหลือเป็นที่สุดปรินิพพานก็แน่นอนมันก็ยังเป็นทุกที่เรารู้อยู่เราเรียนมาแล้วเนี่ยดีเราเรียนทุก10อย่างมาแล้วนี่ดีนะมันทำให้เรานี่รู้อะไรขึ้นอีกเยอะเลยไม่เลยเถิดไปจนกระทั่งกลายเป็นหานิพพานไม่เจอเพราะว่ามันเป็นอยู่คนเป็นยังมีสภาวะการแก่เกิดแก่เจ็บตายยังมีสภาวะทุกข์หรือยังมีทุกข์ขันยังมีขันยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีขันห้าอยู่มันก็เป็นทุกข์ของขันที่มันมีของมันอยู่อย่างนั้นน่ะรูปมันก็ไม่เที่ยงรูปมันก็ทนอยู่ได้ยากเรียกว่าทุกข์ร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ได้ยากจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็แยกแตกสลายไปเวทนาก็เช่นเดียวกันมันเป็นนามธรรมแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์กับขันธ์ที่มันมีแม้แต่ตัดกิเลสไปหมดแล้วเป็นเวทนาบริสุทธิ์เป็นสัญญาบริสุทธิ์เป็นสังขารบริสุทธิ์เป็นวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามมันก็ยังเป็นทุกข์ขันธ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ยังมีทุกข์อื่นๆอีกที่เรารู้แล้วว่ามันยังมีรูปนามขันธ์ห้าอยู่นี่มันยังมีทุกข์แต่ทุกข์อริยสัจทุกข์ที่เรารู้ว่าสมุทัยคืออะไรกิเลสตัณหาอุปาทานหรือโลภโกรธหลงเราเรียนรู้มันจนหมดจนสิ้นดับสนิทหมดมันไม่เกิดเลยเมื่อมันไม่เกิดเลยแล้วเราก็ยังก็รู้แล้วว่าไอ้ทุกข์อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านหมายว่ามันดับสนิทเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างโลกีเราก็รู้จนกระทั่งเราเห็นชัดรู้ชัดเราดับมันหมดไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแบบโลกียะเวทนาเป็นความรู้สึกที่มันก็เป็นแบบลักษณะของอุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอย่างที่แต่ก่อนเราเคยรู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนั้นว่างๆอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเป็นเวทนาอย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่เวทนาที่มีลักษณะโลกียะแล้วเหนือโลกียะแล้วเป็นลักษณะที่เวทนามันรู้สึกรู้ว่ามันว่างเบาไม่ได้เบิ่มเรอไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างโลกีสนิทดับโลกียะสนิทถ้าจะเวทนาก็เวทนาโลกียะดับสนิทใช่ สัญญาก็สัญญาอย่างโลกียะกำหนดรู้ว่านี่โลกียะกำหนดรู้ว่านี่อย่างโลกียะมันเป็นอย่างนี้นี่โลกียะหรืออย่างโลกียะเป็นอย่างนี้อย่างโลกโลกเป็นอย่างนี้กำหนดรู้ไอ้นี่ไม่มีแล้วไม่ได้กำหนดว่าเราเองเราแน่นอนแล้วว่าอย่างโลกโลกนี่มันเที่ยงแล้วไม่มีแล้วอย่างโลกโลกไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนแล้วไม่เกิดอีกไม่มีอาการไม่มีอารมณ์อย่างโลกโลกเราก็กำหนดรู้อย่างนี้เป็นต้นสัญญาที่กำหนดรู้เป็นญาณแล้วสัญญานี่เป็นญาณทัศนวิเศษแล้วกำหนดรู้ชัดสังขารจะปรุงโดยเจตนาโดยความมุ่งหมายโดยความมุ่งมาดปรุงจะปรุงเพื่อคนอื่นไม่จะปรุงเพื่อบำเรอตนไม่ใช่ปรุงให้ตนเองเนี่ยเป็นสุขอย่างโลกีอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้ทุกข์เพราะอยากจะปรุงมาบำเรอตนไม่มีความต้องการบำเรอตนเพราะสังขารต่างๆนานาเป็นเจตนาหรือว่าเป็นอากังขาวจรเป็นอิจฉาวจรเป็นตัวความปรารถนาดีความต้องการดีๆที่จะรังสรรค์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพหุชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอยู่เพื่อที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์แก่ชนแก่ผู้อื่นเขามาอีกมากมายมีความสุขอยู่เพื่อที่จะสร้างความสุขและเป็นสุขที่ลึกซึ้งด้วยนะสร้างความสุขให้แก่ประชาชนมากมายแม้แต่ในฐานะบางฐานะเราก็ก็ช่วยเขาได้นะเราก็ให้เขามีสุขไปตามฐานะของเขาบ้างเขาสุขยังไม่เหมือนเราเราได้ขอรับความสุขที่สูงส่งก็ดีเราก็ช่วยเขาไปเป็นผู้อนุเคราะห์โลกโลกานุกัมปายะชาวจรเป็นตัวความปรารถนาดีความต้องการดีๆที่จะรังสรรค์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพหุชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอยู่เพื่อที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์แก่ชนแก่ผู้อื่นเขามาอีกมากมายมีความสุขอยู่เพื่อที่จะสร้างความสุขและเป็นสุขที่ลึกซึ้งด้วยนะสร้างความสุขให้แก่ประชาชนมากมายแม้แต่ในฐานะบางฐานะเราก็ก็ช่วยเขาได้เราก็ให้เขามีสุขไปตามฐานะของเขาบ้างเขาสุขยังไม่เหมือนเราเราได้ขอรับความสุขที่สูงส่งก็ดีเราก็ช่วยเขาไปเป็นผู้อนุเคราะห์โลกโลกานุกรรมปายะโดยตนเองนั้นน่ะไม่ขาดทุนตนเองนั้นมีความขยันหมั่นเพียรมีความสามารถสร้างสรรค์เกื้อกูลช่วยเหลืออยู่คุ้มตัวคุ้มทุนนะเป็นคนที่เกิดมาไม่เป็นหนี้มีแต่กำไรมีแต่ได้ให้ได้เสียสละได้สร้างสรรค์เกื้อกูลเขาอยู่จริงๆเลยญาณของคุณนี่มันจะลึกซึ้งไปเป็นขั้นเป็นตอนคุณฟังนี่คุณเข้าใจ คนที่ฟังดีๆขณะนี้เข้าใจทั้งนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่ามันก็ยังมีกิเลสเราจะรู้ว่ามันมีกิเลสมันยังทำไม่ได้ตลอดมันยังทำไม่ได้อย่างง่ายมันยังทำไม่ได้สมบูรณ์ฝึกไปแล้วก็ยิ่งได้ไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆได้ของจริงไปเท่าใดคุณก็จะรู้ความจริงความจริงนี่แหละเราเรียกว่าญาณรู้ความจริงตามความเป็นจริงมาแปลเป็นไทยไว้งั้นมาแปลเป็นภาษาไทยงั้นอาตมาว่าเขาแปลไว้ชัดนะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเราเป็นเรามีเราได้แล้วเราก็รู้ในตัวเราเนี่ยว่าเราได้เรามีเราเป็นไม่ใช่แต่มีแต่เหตุผลมีแต่ทฤษฎีมีแต่ความหมายเรียนรู้เข้าใจเฉยๆไม่ใช่เข้าใจเฉยๆมันเข้าถึงมันถึงสภาพนั้นแล้วมันได้สภาพนั้นแล้วมันเป็นสภาพนั้นแล้วเราก็เห็นสภาพนั้นอยู่ชัดๆหลัดทนโทษเราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวว่ามีสภาวะรองรับเป็นนามธรรมจะมีมากหรือมีน้อยนี่คุณจะต้องมีของตนนะมาฟังอาตมาหลอกไม่ได้มาฟังอาตมาพูดเฉยๆไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้คุณฟังเหตุผลมันน่าเชื่อถือเสร็จแล้วคุณไม่เคยได้ไม่เคยเป็นไม่เคยมีเลยคุณก็ได้แต่เชื่อถือเฉยๆดีไม่ดีเชื่อถือทฤษฎีหรือเชื่อถือหลักการที่อาตมาบอกความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณก็ไม่เคยเป็นไปได้เลยคุณก็ถูกหลอกเท่านั้นแหละถ้าเผื่อว่าไอ้สิ่งนี้มันหลอกแต่คุณเห็นเหตุผลอู้น่าเชื่อถือเหลือเกินเหตุผลนี่แล้วคุณก็หลงเชื่อถือตามแต่ความจริงคุณปฏิบัติไม่เคยได้เลยนะไม่เคยเป็นไปได้ตามที่ว่านี่สักทีเลยแต่เชื่อหลักการนี้เหลือเกินนะเชื่อถือทฤษฎีนี้เหลือเกินแต่ปฏิบัติแล้วไม่ได้นานเข้าคุณก็ถูกหลอกเท่านั้น ก็มันเป็นไปไม่ได้อาตมาบอกแล้วความจริงนี่มีหลักสำคัญตัวเป็นไปได้นี่สำคัญมากนะเคยย้ำยืนยันมากมายหลายทีนะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ดีสัจธรรมนี่จะต้องมีเงื่อนไขหลักอยู่ว่าดีนะดีหรือประเสริฐนะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงประโยชน์นี่ระวังนะประโยชน์บางทีเนี่ยหิวเหล้าเอาเหล้ามากินก็ว่าเป็นประโยชน์นะติดฟินเอาฟินมาสูบก็ว่าเป็นประโยชน์อะไรไม่งั้นมันมีกำลังเพราะที่สูบฟินมันมีกำลังนะนึกมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะพวกสิทธิ์สูบฟินเนี่ยเขาว่าเขามีกำลังอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของคุณค่าประโยชน์ในเรื่องของดีหรือประเสริฐเป็นเงื่อนไขนั้นก็ตามอาตมาแถมอีกอันหนึ่งสัจจะแต่ก่อนนี้ขยายความอยู่แค่สามเงื่อนไขทีนี้มีสี่เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนี่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หมดทุกข์หรือนิพพานเป็นไปเพื่อความวิมุตตินิพพานด้วยนะความจริงสัจจะเนี่ยนอกจากจะดีประเสริฐแล้วก็เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วยังพ้นทุกข์หรือนิพพานไม่ใช่พ้นทุกข์แบบโลกียะนะอยากได้สวยก็ได้สวยผสมใจมันก็พ้นทุกข์เหมือนกันแต่พ้นทุกข์แบบนั้นไม่ใช่นิพพานพ้นทุกข์แบบโลกียะโลกโลกนี่พ้นทุกข์แบบนิพพานด้วยนะสามเงื่อนไขนี่ยังไม่พอเป็นไปได้อาตมาย้ำตรงสัจจะความจริงด้วยว่าความจริงคืออะไรความจริงคือความดีความประเสริฐความเป็นประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตความพ้นทุกข์เป็นนิพพานต้องกำกับด้วยนะว่าพ้นทุกข์นี่เป็นนิพพานไม่ใช่พ้นทุกข์แค่บำเรอไม่ใช่โลกียะแต่เป็นโลกุตระเป็นความพ้นทุกข์ด้วยเรียกว่าสัจจะสัจธรรมยังไม่พอสามเงื่อนไขนี่ยังไม่พอต้องมีเงื่อนไขสำคัญอีกคือเป็นไปได้มนุษย์ต้องเป็นไปได้ถ้ามนุษย์เป็นไปไม่ได้ไม่ถือว่าสัจจะละเมติตักกศาสตร์มีแต่ความนึกคิดมีแต่เหตุผลมีแต่เรื่องปรัชญาอะไรป้ายแหมลึกซึ้งฟังแล้วเพ้อเลยฟังแล้วมันหรูหราสุนทรีวูบวาบวูวาเดี๋ยวนี้มีนักสุนทรีเยอะเป็นนักกวีเป็นนักคิดนักอะไรกูเพ้อเขียนขายเขียนเอาเรื่องเอาชีวิตเอาเขียนเอาเกียรติเอายศเอาลาภได้เยอะแต่ทำไม่ได้นะฟันเฟื่องไปนั่นโดยเฉพาะคนเขียนเองเลยยังทำไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรไม่ใช่เอาคนอื่นหรอกนะหรือแม้เราจะเป็นนักคิดนักเขียนแต่เราไม่เคยได้เลยเอาไปให้คนอื่นก็ทำได้นะแหมมันน่านะโอ้ยคิดสารพัดชั้นสูงวิเศษเลยนะเราคิดได้นะแต่เราทำไม่ได้คนอื่นเราไปทำได้โอ้จะมองไปในแง่ว่าดีกว่าดีเหมือนกันนะตีงูให้กากินดีเหมือนกันนะตีงูให้กากินตัวเองไม่ได้แอมอะไรหรอกแต่ได้แต่คิดแต่เขียนอะไรแต่ใดไปที่จริงเขาได้นะเขาได้ลาภยศสรรเสริญที่คิดที่เขียนในรายลาภยศสรรเสริญได้ลาภมาเลี้ยงตัวบางคนร่ำรวยบางคนมีเกียรติมียศโอ้ได้เป็นจอมกวีได้เป็นจอมปราดได้เป็นอะไรต่ออะไรหลายๆสารพัดได้เขาได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แต่เขาไม่ได้นิพพานโอ้ข้อคิดเป็นโลกุตระเป็นนิพพานนะหลักทฤษฎีปรัชญาอะไรเป็นนิพพานนะแต่ตัวเองไม่ได้สิ่งนั้นหลักตัวเองได้ลาภยศสรรเสริญโลกีได้ไปได้โลกีนะนะแล้วก็ไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับโลกีด้วยซ้ำไปโอ้สวยนะข้อคิดของตนเองเนี่ยเป็นโลกุตระแต่ตัวเองได้รับเละคือโลกียะมันน่าสมเพชเวทนาไหมนะตัวเองน่ะปั้นอะไรรู้ไหมปั้นเพชรปั้นเพชรขึ้นมาสวยคนก็เลยไปเอาไปทำตามเขาก็ไปทำตามสูตรตัวเองเนี่ยได้เพชรตัวเองไม่ได้แอมเพชรหรอกตัวเองกำขี้ขยำขี้คือได้โลกียะตัวเองขยำขี้ไปตลอดชีวิตคิดออกมานะเป็นการปั้นเพชรออกมาให้คนอื่นเอาไปคนอื่นได้เพชรไปคนอื่นไปปั้นไปคนอื่นเอาไปทำแล้วเขาก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลยได้เพชรปั้นเพชรมาให้คนอื่นนะปั้นความคิดนี่แหละปั้นทฤษฎีหลักการอะไรแล้วมาก็แล้วแต่คนอื่นก็ไปทำได้ได้เพชรแต่ตัวเองไม่ได้แอมเพชรเลยในชีวิตได้แต่ขี้ขยำขี้อยู่คุณลองคิดดูสิคนอย่างนั้นนะเห็นแล้วมันจะน่าสมเพชขนาดไหนบอกโธ่คุณเอ้ย เป็นคนปั้นเพชรไปให้คนอื่นแท้ๆคนอื่นได้เพชรไปแอมไปเสวยไปใช้ไปอาศัยแต่ตัวเองอาศัยอยู่กับกองขี้ขยำขี้อย่างนั้นแหละอยู่ในกรกโลกียะอยู่งั้นนะมีเยอะนะทุกวันนี้ยังซ้อนเชิงเยอะนะในโลกของโลกุตระในโลกของธรรมะนี่ก็ตามเพราะผู้ใดดับระงับนี่ก็เหมือนกันในสูตรที่สองนี่บอกว่าความเกิดความดับแห่งทุกเนี่ยความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเป็นต้นเหล่านั้นคือความดับแห่งทุกมันก็คล้ายๆกันกับไอ้ชื่นชมหรือเพลิดเพลินเนี่ยดับหรือระงับตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเป็นต้นเหล่านั้นคือความดับแห่งทุกความระงับแห่งโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งความแก่และความตายถ้าพาซื่อเป็นดับระงับตาหูมันก็ต้องไปนั่งสะกดจิตเพราะนั้นมันจึงเข้าใจแล้วอาตมาถึงเห็นใจเขานะเห็นใจคนที่เขาอ่านพระไตรปิฎกแล้วเขาก็ต้องเน้นไปเน้นทางนี้แน่นอนเลยอ๋อเพราะฉะนั้นความดับระงับแห่งหรือตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเพราะฉะนั้นเขาถึงดับตาดับหูระงับตาระงับหูแล้วก็ระงับรูประงับเสียงระงับอะไรไปหมดนั่นคือความดับแห่งทุกข์มันก็ตรงตรงเงี้ยเขาก็พาซื่อเขาก็ดับเลยตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปมีญาณปัญญามีความเฉลียวฉลาดแจ้งในความจริงสัจจะข้างในโอ้พอสะกดจิตได้สนิทดีมันก็ไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่คิดไม่นึกอยู่ในใจที่จริงมันก็เป็นธรรมารมณ์นะแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงแม้ไม่เห็นรูปแม้ได้ไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้สัมผัสนอกแล้วข้างในเวลานั่งหลับตาเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่ทรงอยู่ทรงอยู่ในอะไรก็คิดก็นึกอะไรอะไรไปมันจะเป็นอุปทานเป็นมโนมยอัตตาไม่จะเป็นปั้นเป็นรูปหรือเป็นอรูปมยอัตตานะเป็นอรูปมยอัตตาเป็นอารมณ์ที่ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรเลยนะอรูปมยอัตตาแล้วก็นึกคิดอะไรปั้นอุปทานอะไรของตัวเองไปอีกได้หลายสารพัดได้มากมายเพราะฉะนั้นถึงพวกนี้ถึงไปปั้นอารมณ์แห่งนิพพานเป็นแบบไม่มีรูปนะว่างโล่งหรือไม่ก็อสัญญีมืดมืดน่ะไม่รู้ไม่มีอารมณ์ด้วยซ้ำไม่มีธรรมารมณ์ด้วยซ้ำถ้ามีอารมณ์หรือมีธรรมารมณ์รู้เวทนาสัญญาสังขารเจตสิกทำงานแล้วเรียกมันรวมลงไปว่าเป็นวิญญาณธาตุหรือจิตวิญญาณหรือธาตุรู้ก็รู้ก็รู้สึกรู้ว่าโอ้มันว่างอย่างนั้นว่างงี้คำว่าว่างนี่นะเป็นภาษานี่นะไปปั้นความว่างไว้แล้วเราก็รู้สึกอารมณ์ว่างๆนั้นมันเป็นอรูปมยอัตตาอัตตาที่ปั้นว่างไว้ในชั่วระยะนั้นนะว่างๆได้ก็ทำให้มันต่อเนื่องให้มันเดินนานฝึกจนได้อารมณ์ว่างๆนั้นก็ได้ว่างโอ้ยว่างจริงคนอื่นไม่รู้ด้วยหรอกว่างแล้วมันก็เป็นอารมณ์ว่างๆอย่างที่เราปั้นอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่นั่นว่างตัดปั้นให้ได้นานๆติดต่อไปเป็นวันเป็นหลายวัน5วัน7วันอะไรก็ตามใจก็ปั้นได้สำเร็จเรียกว่าอรูปมยอัตตาปฏิลาโภโอ้ลาภของเราแล้วเนาะที่เรามีอรูปมยอัตตา เราได้ ได้อัตตาชนิดหนึ่งแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้อัตตาชนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันว่างน่ะมันจริงมันก็ว่างสิมันไม่มีอารมณ์อะไรมาแทรกแซงมันก็ว่างว่างอยู่งั้นโล่งๆโอ้หรือจะให้มันมีแสงให้มันมีสีก็มีก็อุปทานปั้นแสงปั้นสีไปตาไม่มีแล้วจริงๆอ่ะไม่มีแสงไม่มีสีอะไรหรอกตาไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ก็ปั้นอายตนะภายในปั้นอายตนะภายในให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอรูปมยอัตตาถ้ารูปมยอัตตาเพราะเป็นแสงนี่นะเป็นแสงเป็นสีนี่เป็นมโนมยอัตตาแล้วเป็นรูปที่ปั้นสำเร็จด้วยจิตแล้วแสงสีนี่เป็นรูปเป็นสีละเป็นรูปเป็นสีละเป็นแสงละมันทำไมเป็นรูปเป็นสีเป็นแสงอะไรกำหนดว่าอย่างนี้ละคือความว่างก็ว่างว่างจึงเรียกว่าอากาสานัญจายตนะถ้าจะมีรูปร่างมีอะไรขึ้นมามันก็เป็นรูปเป็นร่างแต่มันเป็นอัตตาเป็นฌานแบบฤาษีเป็นฌานชนิดที่เรียกว่ามันละเอียดแล้วมันสุขุม ประณีตเป็นอากาศเป็นวิญญาณัญจายตนะหรือไม่มีอกินจัญญายตนะอย่างที่เขาหลงว่าไม่มีนะแต่อาตมาอธิบายไว้แล้วในหนังสือทางเอกแล้วว่าอกินจัญญายตนะต้องรู้ว่าอะไรที่หมายจะให้ไม่มีอะไรที่มันจะต้องมีอยู่ตามสัจจะของมันที่ยังไม่พ้นรูปนามขันธ์5ความรู้สึกก็คือความรู้สึกสัญญาการกำหนดรู้ก็คือความกำหนดรู้สังขารคือความปรุงก็ปรุงจะไม่ปรุงไม่สังขารอะไรมากมายปรุงแต่แค่ตรรกะวิตรรกะปรุงแต่แค่ที่เราจะกำหนดรู้กำหนดเข้าใจมีตรรกะมีความดำรินึกคิดก็คิดแต่แค่คิดรู้ว่าอะไรคืออะไรเปรียบเทียบกันก็แค่นั้นเราก็จะเข้าใจสภาพพวกนี้ได้ลึกซึ้งเพราะมันไม่ใช่ความพาซื่อที่จะไปทะลวงหูทะลวงตาหรือว่าแม้ได้ที่สุดอัตตาแล้วไปปั้นอะไรอยู่เท่านั้นไม่ใช่ของพระเจ้านั้นเป็นปกติธรรมดาชนธรรมดาเรียนรู้สิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปทานชัดๆนะเอาเรื่องของตาหูนี่ท่านมีอีกหลายสูตรเดี๋ยวอ่านลุยไปเลยนะท่านสมิทธิกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่ามารนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่ามารหรือบัญญัติคำว่ามารได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนสมิทธิในที่ใดมีตามีรูปมีความรู้แจ้งทางตาอันนี้แปลมาจากจักขุวิญญาณมโนวิญญาณนะมีรูปมีความรู้แจ้งทางตานี่แปลมาจากภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณมีความรู้แจ้งทางตามีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยความรู้แจ้งทางตาทีนี้มีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยความรู้แจ้งทางตาในที่ใดมีหูมีเสียงก็เหมือนกันแหละนะมีเสียงก็คือสิ่งที่ได้ยินด้วยหูมีรูปก็สิ่งที่เห็นด้วยตาแล้วก็มีความรู้แจ้งทางหูมีธรรมะที่พึงรู้แจ้งโดยความรู้แจ้งทางหูเหมือนกันนะหรือแม้แต่ที่สุดทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายจนกระทั่งถึงทางใจถึงทางใจเหมือนกันนะทวารทั้งหกก็ซ้ำกันแหละว่าในที่ใดมีตามีหูมีรูปมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่นั้นก็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมีธรรมะที่พึงรู้แจ้งเลยโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันไปทั้งหมดนะในที่นั้นย่อมมีมารหรือมีการบัญญัติว่ามารได้เพราะมารอยู่ที่ไหนสรุปง่ายๆมารอยู่ในทวารทั้ง6มารอยู่ในทวารทั้ง6สรุปดูก่อนสมิทธิในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นในที่นั้นย่อมไม่มีมารไม่มีการบัญญัติว่ามารได้อีกแหละเพราะบอกว่าในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจนั่นสิใช่มั้ยในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นในที่นั้นย่อมไม่มีมารในที่ใดไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่ใดไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมในที่นั้นไม่มีมารนั่นคือตัวปรินิพานพอบอกปรินิพานสูงสุดถึงอนุปาทิเสสนิพานท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สุดอย่างเงี้ยเราก็เลยไปพาซื่อไม่รู้ว่าที่ท่านตรัสนั่นน่ะมันจริงเมื่อปรินิพานแล้วมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วตายตาก็ถลนทิ้งละลายไปเป็นดินน้ำไฟลมหูก็เน่าเนื้อตัวจมูกลิ้นกายใจเลิกตอนนั้นปรินิพพานแล้วสูงสุดจริงไม่มีทุกข์แม้แต่ทุกข์สภาวะไม่มีแม้แต่ทุกข์ขันธ์ไม่มีอะไรอีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายก็มีเวทนาสัญญาสังขารสังขารวิญญาณแยกสลายดับสิ้นสนิทอย่างนั้นไม่มีมารเลยจริงๆทุกข์แต่ตอนสัพพทิเสสนิพพานล่ะมารขนาดไหนล่ะมารเรียกว่ามารขนาดไหนมารในขนาดที่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาอุปทานเป็นผีเป็นมารในระดับนี้แล้วเราจับตัวมารเหล่านั้นที่เกิดจากตาแล้วก็มีแฝงอยู่กับตารู้จักรูปเกิดที่หูแฝงอยู่กับเสียง เกิดที่จมูกแฝงอยู่กับกลิ่นเกิดที่ลิ้นแฝงอยู่กับรสเกิดที่สัมผัสกายสัมผัสใจแฝงอยู่ตรงนั้นแหละมารอย่างนั้นเราจับมันได้มั้ยรู้จักมารมั้ยแล้วดับมารให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนที่เป็นนี่แหละยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีรูปอยู่นี่แหละจะดับมารเหล่านั้นได้เป็นขั้นตอนอุปนิพพาน1ซะก่อนเป็นสัพพะทิเสสนิพพานให้ได้ถ้าเราเห็นได้นิพพานสัพพะทิเสสนิพพานแล้วนะแล้วเราจะรู้ความจริงว่าเรายังไม่หมดรูปนามขันธ์5ยังเป็นทุกขขันธ์อยู่ยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุและเราก็ยังไม่ตั้งใจจะปรินิพพานเราก็จะรู้ว่ายังมีขั้นตอนที่เหนือกว่านั้นเป็นขั้นตอนที่เหนือกว่านั้นอีกขั้นนี้เป็นเพียงอนุตตรจิตเป็นเพียงสมาหิตจิตเป็นเพียงวิมุตติจิตยังมีจิตยังมีเจตสิกยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่นั้นเป็นเพียงขั้นมีเป็นอนุตตรจิตเราเรียนเจโตปริยาน16มาแล้วเป็นจิตที่เหนืออะไรหมดแล้วมีประโยชน์คุณค่าอยู่เป็นสมาหิตจิตอย่างแข็งแรงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะไม่ทุกข์เป็นวิมุตในระดับสัพพะทิเสสวิมุตหรืออุปาทิเสสนิพพานเป็นวิมุตเป็นนิพพานในระดับนี้เรามีแล้วแน่นอนเที่ยงแท้ด้วยเราก็รู้ว่าเป็นนิพพานในระดับนี้ยังไม่ดับตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่สลายมันก็เป็นนิพพานของระดับนี้และเราก็แน่ใจแล้วว่าเมื่อจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะถึงโอกาสของอนุปาทิเสสนิพพานแน่นอนในโอกาสข้างหน้าเมื่อใดเมื่อหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงและเมื่อเรามีสัพพะทิเสสนิพพานนั้นแหละเราจะเข้าใจอนุปาทิเสสนิพพานหรือปรินิพพานได้อย่างมั่นใจแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้ได้แค่สัพพะทิเสสนิพพานไม่ใช่ยังไม่ถึงไม่ใช่ยังไม่เป็นเป็นก็ได้และรู้ว่าเป็นได้ทันทีเลยเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุจะว่างศูนย์จบไม่มีอะไรเกิดอีกไม่ยังลงสู่คันไม่มีอะไรต่ออะไรเนื่องเราจะชัดเจนอีกเลยแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่ยังไม่หมดสนิทยังสิ่งที่เหลืออยู่จึงเรียกว่าสัพพะทิสัพพะทิแปลว่าสิ่งที่เหลืออยู่สัพพะทิอุปาทินี่ก็คือขันธ์5หรือสภาพที่ยังไม่หมดจบเสสะแปลว่าเหลือสัพพะทิเสสะนะมันยังมีอยู่เป็นสิ่งอาศัยเป็นต้นเป็นเขาเป็นรากเป็นเง่าที่มันยังมีรากมีเง่ามันยังมีสิ่งที่ยังปรุงแต่งกันอยู่ตามสภาพแล้วก็เข้าใจให้มันตลอดเพราะฉะนั้นจะไม่มีมารในระดับสัพพะทิเสสนิพพานเราก็รู้แจ้งว่าไม่มีมารแล้วในนี่แหละในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ที่มันยังเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แต่มารในระดับสัพพะทิเสสนิพพานไม่มีแล้วดับมารได้แล้วฆ่ามารได้แล้วมารไม่เกิดอีกผีไม่เกิดอีกกิเลสไม่เกิดอีกกิเลสตัณหาอุปทานไม่เกิดอีกเราก็ต้องรู้ให้ชัดส่วนมันจะถึงขั้นที่อนุปาทิเสสนิพพานเราจะญาณตอนนั้นน่ะใครถึงคุณมีเหตุปัจจัยอะไรก็ได้เหตุปัจจัยที่หยาบๆเราสัพพะทิเสสนิพพานบุรีสัพพะทิเสสนิพพานเหล้าสัพพะทิเสสนิพพานลิปสติกสัพพะทิเสสนิพพานของที่เราเคยติดสัพพะทิเสสะเพชรพลอยของอะไรที่เราเคยติดเคยหลงเคยมีรสเคยเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเคยชื่นชมในสิ่งนั้นเคยเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นแต่ก่อนเราไม่รู้ทุกข์เพลิดเพลินมันเพราะมันได้แล้วมันก็เพลิดเพลินบำเรอก็เพลิดเพลินตอนหลังมาแม้มันได้หรือไม่ได้เราก็เฉยเฉยอุเบกขาเวทนาอทุกขมสุขคุณก็ต้องรู้ของคุณอย่างมั่นคงเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนเป็นหนึ่งเดียวไม่กลับกรอกคุณก็ต้องรู้ของคุณในเหตุปัจจัยอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมันก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นแหละมันจะไปรู้ได้โดยทวารอื่นไม่มีหกทวารใหญ่นี่แหละมันจะรู้ได้อย่างนี้แค่นั้นแหละแล้วมันก็แล้วคุณก็อ่านจิตวิญญาณออกว่าคุณไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีจริงๆคุณไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรกับมันมารคืออย่างไรคุณก็รู้ว่ามันไม่มีแล้วมารไม่เกิดอีกมารไม่เกิดอีกสัพพะทิเสสนิพพานจริงๆมั่นคงเที่ยงแท้ ด้วยเหตุปัจจัยที่อาตมายกตัวอย่างไปนั่นนะใครมีใครก็อ่านอาการอารมณ์อ่านจิตอ่านวิญญาณของตัวเองนะอันนี้เรียกว่ามารต่อมาว่านรกนรกนะนรกที่ตาหูเป็นต้นเมื่อกี้นี้เนี่ยตาหูเป็นต้นมีที่ไหนมารมีที่นั่นทีนี้นรกที่ตาหูเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านใดดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วนรกอันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะสำหรับถูกต้องอารมณ์หกชนิดเราได้เห็นแล้วในนรกนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปใดๆด้วยตาก็เห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นแต่รูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครเห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเขาฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมะหรือรู้ธรรมารมณ์เนี่ยก็ได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มไม่ได้ถูกต้องไม่ได้รู้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจอย่างนั้นและเรียกว่านรกนี่คำต่างของพระเจ้ามีอยู่เท่านี้ที่น่าพอใจมันคู่กับสวรรค์สวรรค์ที่ตาที่หูเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของท่านทั้งหลายนะท่านได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ท่านได้อันท่านได้รับแล้วคือได้นรกท่านก็บอกว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วนรกอันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะนรกอันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะมันอยู่ที่อายตนะมันอยู่ที่ทวารตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปปรากฏข้างในเรียกว่าอายตนะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นต้นนะเราได้เห็นแล้วนะในนรกนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปใดๆด้วยตาก็เห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาก็เห็นแต่รูปที่ไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นแต่รูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครคือมันไม่พอใจมันชังมันไม่น่าได้มันไม่น่ามีไม่น่าเป็นเลยมันก็เป็นนรกจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อกี้อ่านไปแล้วสวรรค์มันก็ตรงกันข้ามกันตรงนั้นถือว่าเป็นลาภนะที่เห็นนรกเราถือว่าเป็นลาภนะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเห็นแล้วทุกข์โอ้ทำไมมันทุกข์จังดีเป็นลาภของเราแล้วเห็นทุกข์เมื่อวานเนี่ยคุณวิลาวันถามบอกโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้มีที่ฉันนี่ทุกข์จังเลยแล้วยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทุกข์ถูกแล้วโอ้มันแคร์คนอื่นแต่ก่อนมันไม่แคร์หรอกทั้งหัวมันเป็นไรใช่แล้วแต่ก่อนมันใจดำเดี๋ยวนี้มันแคร์เขาอย่างงี้นี่ถือว่าเมื่อวานเนี่ยอาตมาก็ให้ความเข้าใจแล้วบอกไม่ผิดทางหรอกถูกทางแล้วเป็นลาภของเราแล้วน้อนี่เอาสูตรนี้อ่านให้ฟังนี่แจ๋วเลยมาเจอสูตรนี้ช้าไปหน่อยไปชมรอซะแล้วนะนั่นมันชัดนี่แหละเรียกว่าตาหูทิพย์เรารู้นรกเรารู้สวรรค์สวรรค์นรกมันไม่ได้นอกไปจากจิตวิญญาณไม่ได้นอกไปจากทวารทั้ง6สวรรค์นรกอยู่ที่ทวารทั้ง6นี่แหละนรกก็อยู่ทวารทั้ง6นี่รู้นรกรู้สวรรค์ให้ชัดสิ่งใดไม่น่าพอใจไม่น่าใครเราไม่น่าปรารถนาแล้วเราก็ผักมันก็ทุกข์สวรรค์ก็ตรงกันข้ามกันนะเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วทำได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วสวรรค์อันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะสำหรับถูกต้องอารมณ์6ชนิดเราได้เห็นแล้วในสวรรค์นั้นบุคคลย่อมเห็นรูปได้ใดๆด้วยตาก็เห็นรูปที่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนานะไม่เห็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันแต่ได้เห็นสิ่งที่น่าปรารถนาก็เรียกมันว่าสวรรค์เห็นแต่รูปที่น่าใครไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใครเห็นแต่รูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอื่นก็เหมือนกันเขาฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมะก็ได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้ในสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้ถูกต้องไม่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจได้ในสิ่งที่เรามีอุปทานไว้แม่อันนี้เรามันต้องได้หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นมันได้จริงๆแฮะโอ้รูปนี้หน้าได้ได้ได้ลิ้มได้เห็นโอ้เสียงนี้หน้าได้นะได้ฟังเสียงนี้ไอเสียงที่บอกมันนี่ไม่น่าจะได้ยินเลยไม่น่าได้ฟังเลยก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง ก็เป็นสวรรค์ของเราสวรรค์ห่อห้อนี่แหละสวรรค์ห่อห้อมันเป็นสวรรค์ที่โอ้ชอบใจทุกคนผ่านมาทั้งนั้นทุกคนได้เจอนรกเจอสวรรค์นี้แต่ไม่รู้ตอนนี้รู้ขึ้นมานี่แหละเป็นลาภของเราแล้วแม้เห็นนรกในตัวเรานั่นแหละชัดๆโอ้นี่เองคือทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนทุกข์ยิ่งเห็นเป็นนรกดีสินั่นแหละเห็นทุกอริยสัจละตามหาเหตุมันให้ได้มันก็คือกิเลสตัณหาอุปทานไปมีกิเลสไปมีตัณหาไปมีอุปทานตัวนั้นไว้นั่นแหละตัวนั้นแหละทุกข์ตัวนั้นแหละเหตุแห่งทุกข์หาวิธีดับมันเสียหาวิธีปลดปลงมันเสียนั่นแหละเราเดินเข้าหาอริยสัจแล้วเป็นสวรรค์ที่ยิ่งมันลวงบอกแล้วไปชื่นชมอยู่ไปเพลิดเพลินมันอยู่เพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินในกลิ่นในเสียงในสัมผัสนอกสัมผัสในไปเพลิดเพลินหรือไปชื่นชมอภินันทะที่เจอมาก่อนที่อ่านมาก่อนนั่นแหละตัวนั้นแหละท่านจึงแต่ยืนยันตัดเอาไว้ว่าเราย่อมกล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ผู้ใดยังเพลิดเพลินผู้ใดยังชื่นชมในทุกข์เหล่านั้นอยู่โดยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะผู้นั้นก็แน่นอนนะผู้ที่ไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็เท่านั้นเองเนี่ยฟังแล้วก็สั้นๆเนี่ยเรียนจบหลักสูตรอรหันต์กันแล้วนะนะเรียนจบหลักสูตรอรหันต์กันแล้วแต่โสดาได้ยังเรียนจบหลักสูตรของปีที่4แล้วนะคำว่าสมณะ4เราจบหลักสูตรของปีที่4จบปริญญาแล้วแต่ปี1ได้ยังโสดาได้ปี1ได้ปี2ยังได้จริงๆอ่ะเพราะตำรานี่มีกันแล้วก็เข้าใจกันผิดๆเพี้ยนๆเมื่อคนไม่มีของจริงนี่นะก็จะอธิบายไปต่างๆนานาอธิบายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอธิบายไปอธิบายรูปรสในขณะที่นั่งหลับตาอธิบายรูปรสกลิ่นเสียงในขณะที่ปฏิบัติจริงในขณะที่มีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อานาการออกเลยท่านถึงได้ย่นย่อกับว่าให้รู้รูปนามรู้อาการลิงคะนิมิตรู้มันแล้วก็อ่านออกเห็นอาการนั้นชัดๆฟังอุทเทศนี่ไปแล้วแล้วก็เอาไปพิสูจน์เอาไปเห็นรูปเห็นนามอย่างแท้จริงของตนเองเกิดญาณของตนเองเป็นลาภของเราเองเป็นลาภของเราแล้วเนาะที่เรามารู้นรกรู้สวรรค์